أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذي زينا ترختم دور ذي دريميسي ترد سورة بقري جبارة الجهاد كوا في سبيل الله تعالى ندی کی ترغیبات دی قتال تھا او جنگ کولو تھا و ذکر کولو دو واقعات و دو پخوانو باندی دو بنی اسرائیلو دی اوڈلی واقعہ ذکر کئی او بدی کی زجر ورکئی سستی کون کو تا جہاد کی بیا دبل دلی داری واقع ذکر کی او حکم دا قتال او دا انفاق دا قاتل او منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا دا امیر جہاد دا غد شرائط و بیان دی امیر لکم شرائط پکار دی او حکمت دا جہاد او دا قتال شیغ دفع دا فساد دا او سبب دا قتال ذکر کی شیغ فساد دی او حکمت دفع دا فساد دا گویا کی حاصل سشو ترغیبات دی قتال تا واقعات د بنی اسرائیل وبانی حکم د قتال او د انفاق دی شرایط د امیر د جهاد او د قتال دی او حکمت د مشروعیت د جهاد او سبب د قتال او د جهاد چې جهاد او قتال ولي کیږي فساد د فساد د فضل وړي دفع کولی حکمت د جهاد شو او د فساد د کافرو هغه سبب د چاشه د قتال سود مشروعیت دا قتال شو. علم تر ایلالذین آیات نبوری تدیدا مطلب نبی چه رسول اللہ علیہ السلام حاضر او ناظر و عرص و تخکاری دا بلکہ پدی کی مقصود اغا تنبیح بھی یو مشہوری خبر تا او خبرداری وی یقظت بی پی او مشہور خبر آبانی نو اغا خلق چی داغی عقیدہ کی فساد دے شرک دے عمر و دین نبی اسلام چی دن اغا حاضر ناظر معلومی کی وائلا آیاتون سر تعرض راو دی جدی دا مطلب دی یقظت او تنبیح پی او خاص واقع بانی لکہ زمان گستاسو مختم د دې مثال ست دې ګاډي کې رواني خلک ډرایور مستی کوي روان جار ګاډي چلای نو خلک وته وي الګ سم ګاډي چلاوا تو ګورې نو هغه فلاني چې ګاډي روان چلاو نو څه حال شو هغه تخکاری خو نو خو مشهور واقعي چې هر ملګن کې پلان کې ځای کې ګاډي سړی روان چلاوا واوړې ته موټر وې باندې دا چل کو دې ځای کې دا چل کو نجاغت پتہ یغه وت ذکر کی معلومه وت د وخت کې نغه وت ذکر کی نو په دې کې د لاس تنبیه او یقظت وی نچا هغه وخت کې د تا واقع اخکاری او ګوري چې راغه د گاډه وړې دو او سړی روان گاډه چې نه چلاو دې کې تنبیه او یقظت یقظت مقصود دی حادث ودا داخله کو د بنی اسرائیل نه یاد آوا چه مرض راغلو طاعون وبا او دی دا غزین او وطن دا غکرینا واللہ تعالی پی مر راستو مسلم دادا یو دی کی کل وبارانا سمرز رالی نو اغزین تا بزیم نا او دا اغزین بزیم نا اغزین تا چلر شی نو تعالی با اللہ تعالی د مخ کې د لیکل کړي مثلا چې دی په دې مرز باندې را جوړ کړي او ته چلړ چې نو غلط نسبت با خلق ته کوي چې دې زه تر عالم د دې د وجه دا چل را سره وشو خبر اور به شي عقیده به خراب شي عقیده به خراب د خلقو نظریه به خراب شي او چې دا غزه د لړ شي نور چا ته مرز لګي دا د پلانې راغلو کنه منګه دا سره خراب کړو نو نظریه او عقیده خرابېږي دیو جن مسله دا د زیب هم نه ده زیب او دا زیب به زیب نه عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی خبر شو چې ال توباده واپس کېده صحابي او ته وي اتفر بالقدر الله دا الله د تقدیر نشاته کیږي تختي او ته نفر بالقدر الله الى قدر الله دا اللہ را تقدیر نده اللہ تقدیر تزو مطلب دا خبر نده و مسئلہ دا اللہ دا رسول علیہ السلام دا غدائی تطاق نده نزوزه که واپس کی گم دا غدائی ندهی بانی اللہ مر راستو اشاره دیتا چه مر پا مقرر بانی دی او جیعات طرف تا ترغیب موسو او یاد آوا چه دا دا جیعات دا تختیر لو نو الله تعالی بمر را وستو دا دواړه واقعات مفسرین ذکر کړی رحمهم الله تنه ګوري آګه سانو تا چوتل کورن او ملوفن ادي بزرګاو باندېو څورو بس دې ضرورت اشتخدا بالفضول العلم الله چې کوم څه مبهم پرې خو دې ما او تا ته ضرورت نشته چې داغي تفسیرونه والو بس څورو بزرګاو باندېو هر څورو چې وملوف نبهم ما ابهمه الله تتما قاعده کوجه ویلو حذر الموت يرد مرنا فقال لهم الله موتوا نو يلا تعالى دي دمل شي ثم احيا به جن ذکرل به جن ذکرل دک حقیقی معنی مراد دا البته علامہ آزاد سے فقال لهم الله موتوا وی دین طاقت دا جہاد دے دیکھو او بیا پکی جذبہ دا جہاد پیدا کرلا تا ناشنا ہوئی ماناگانی اگر کئی اگر چھ پاگا باندی بیا خدا مطلب ندے چاہا دا موجزات نا منکر دے گنی موجزات نا منکر دے او دا خرق عادات نا منکر دے عادت دا غدا دے ناشنا مانا کئی لکسن شابوش رحمت اللہ علی او حوالہ د امر شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ شغل په دبا نردم کړ دی خدای ادبنا کو خبره مونږ کیو دیو جنا بدنام شوم نه دی الله را آزاد سي او دی ضعیف توجیه حوالہ کی مفسرین ہوتا او قوی ذات ته نسبت کی نو فقال لهم الله موت ثم احیاهم دا ظاهره معنا الله به مره اوسو او به ژوند کړو او دا نمونه د حیات بعد الممات تا فاقبینزو نمونو کی جکم تاستما دا ابتدا کی داویلی چپدی صورت کی دا ذکر کی ان اللہ لزو فضلن الناس یقین اللہ تعالی خام خاد ویرہ بانے وارد بخلق وانی لیکن دیر تخلقنا شکر نو باسی جہاد دا اللہ میرہ بانی دا اللہ جن در کردن ولی تختیر دینا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگی پلار دا اللہ تعالیٰ کی او پوشی چی بشکا اللہ او ریدن کی دانس دے او پوہ دے پار سبانی منظر لذی یقرد اللہ قردن حسنا ترغیب انفاق تا سوک دے آگا چی قرض ورکی اللہ تا قرض استا قرض قافری اوزار دری مانا دا کٹکولو دا القرض مقراض المحبہ تا سوائی عربی تا عربی کی کنچی تا مقراض ہوئی زکر پدی با نسیس کٹکی گا نا نو قرص تیده ندا مقراز دی کٹکون که دی محبت تیده و جینا مینا محبت بیا کٹشی کنه چې هغه سر ناجایز وو کی تبه قرض ورکی بیا هغه نن بشي بیگا بشي در کو در کو سبب بشي ته خو زه مغرور یم او کار برا لګوري انا بیا تغوري نو قرض دا خپل معنا لري دا او قرض حسن چې په اخلاص سره او حلال مالی اخلاص سره او دا قرض تعبیر کړ دې په اعتبار د قرض ورنه الله تعالی قرض ته ضرورت نشته الله قرض ته ضرورت خدا ترغیب ورکی موت آتا لکه څنګه چې یو څوک چاله قرض ورکی نو دا یقیني چې دا به دې ما ته بیرته راواپس کړي دغه سي الله تعالی وایي چې زما په دین دې اولاګاو نو یقین ساته چې زبر رضا درکو تعبیر په قرض سره به اعتبار القارض دې قرض ورکون کې په اعتبار چې داغه دا یقین هي چې دې مال الله قرض ګرته واپس راکړي دا سي الله تعالی وایي یقین ساته چې زبر رضا درکو وان الذي يقرض الله قرضا حسنا سود چې قرض ورکي الله لرا قرض دشتا فیضائفه له اضعافا کثیرا دوچن مکی اللہ تعالی دد پارا فیضائفه دوچن مکی دا قرض لرا اللہ تعالی دد پارا کو دوچن دا ولڑی رو سارا یو پلس او داغی نسی واقعی غصا واللہ یقبض و یقصد اللہ تعالی فراغی را ودی واللہ تعالی اللہ یقبض تنگی را ودی و یقصد و فراغی را ودی ویلی ترجعون افاظ دی اللہ تعالی تبتاسو و پس کو رکے گئی دا یو واقع شوا مرکو مقرر وانے دی او دوم داسی دوم داسی خالد رضی اللہ تعالی عنہ منڈی بیوالی کو جہاد کی آئین الموت مرچتا دی مرچتا دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ او دا مرکو واقعی وفات کی او خپای د خپینا تاو کرلا او گوتا اوچتا کرلا سوی دا بزدلو شترگی دی روشی تنشی مار پا مقرار دی ورما ما پا جنگی موتا کی ددو نه توری دماتی کڑی اخیر کی اولانده خودی تورا اغیق ناس راگ لیو خو اصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جبی مبارکی دا دتا سیف اللہ خطلیو چدا دا اللہ تورا دا دا شهادت مرتبه ته ملاو دا خو شهادت تو ته ملاو شوی نه دی شهادت مرتبه خو زکه ملاو دا من سأل الله شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن ما طال فراشه رسول الله فرمایي صلى الله عليه وسلم چا چې دا شهادت ارزو په رښتیا باندې وکړله الله تعالی دې دا شهدا او منازل ته رسي اگر چې دې په خپل بستر باندې مرشي فالله دل اغا مرتبه و اغا درجه چه دل آور کئی خود رسول علیہ السلام دل جبی مبارکی لے دتا سیف اللہ خطلو دل اللہ تورا نو کدیش ایچے وی نو کافر و بوئی چه مون دل اللہ تورا ما تکڑا خبر ہے والا نمد اللہ در روی اسلام کو یقین ایک اوچی دیستا وی جا ٹک تی صادق و امین دے اللہ تعالی اغلا شہادت میدان کی چه دل آور نکنلو فبالی حیدر امیر دی کنا وی کامل دی پو قرآن و پو حدیث شو از مکہ سکر دا پور تا اسمان ستا دی او کامل دی پو قرآن و حدیث نشو بیا جنت دا متقی دی نگران ستا دی او تور لیر دی خزنه دا خالد غواری او تا خالد ابن ولی سے جیار ستا دی نمار پا مقرآن بانے دی اپا مقرآن دیا بانے دی دارا چلا پا جیحاد کے دی میدان جیحاد کے دی علام ترام داوود امیر د جهاد لپاره چې امیر به وی او داغه شرایط تنوري سردارانو د بنی اسرائیل نه از موسی علی السلام نه کله چې وی دی خپل پیغمبر ته یوشع یا شمویل والله اعلم ای با السلام علیکم نو قرار کوم لره بادشاہ وقاتل فی سبیل الله چې وجنګیو د الله تعالی په لار کې جهاد کوو د کافرو سره قال او ورته پیغمبر حلا سیتم ستاسو نتا وقو دا ستاسو نتا مدا کفرس بیشی پتاسو بانے جنگ دادا نتا وقو دا اللہ تو قاتلو کتاسو بجنگو نکئی پختانسوی جی پاخور دلویش نغاقی مگو رکھ پاخور دلویش نغاقی مگو رکھ تاسو دماغ کی نمعلومی اسی تاک دا ہمکوی نگا دیوی نا نا نا منگا تیزن پکار دے منگا حکم دی راته راشي قال على عصيتم ويلو حال په معنا د قد قد عصيتم يقين استاسنا تعطودا استاسنا تبدا وفرس بيسو قطع زبان جنگ جنگ بونا كي يادادا حال عصيتم آیا تاسو طوان لرئی ان کو تیوالیکم القتالو کفرس بیشو بتاسو بانے جنگ انتو قاتلو چتاسو جنگو کئی طوان لرئی طاقت لرئی بے اللہ پمانا کی مراد نشی اللہ پمانا کی مراد نشی طوان لرئی طاقت لرئی چی قتال بہو کئی جنگ بہو کئی ولینا ولینا قالو مالنا اللہ نو قاتل اللہ قالو دی مالنا ومالنا اس جلی من لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ سیم بجنگو نکو دا اللہ پلا رکی حالانکی وقت نخرجنا من دیارنا راقی سرم نکستلی شویو دکورونا وابنائنا او جدا کری شویو دزامنونا جدا کری شویو دیتوی او فیل حضف شی اغد ترین معلومی کی کنا منگا استلی شویو دکورونا او جدا کری شویو دزامنونا فلما کتب علیہ القتالو ار کله چې فرض کړی چې په دې باندې ځان دې واوړېدل مگر لکاسار نه دای نه 313 رسو تفصیل راځي الله په دې په زیاد کوم کو باندې وقال لهم نبيهم او دې ته پیغمبر دې دی اوس ګور اوتا بچا او ته مقرر شو او دې په هغه باندې اعتراض وکړو جواب الله تعالی ورکی او د امیر صفات ذکر کړي او دې ته پیغمبر دې دی ان الله تبا ترکو تعالو تملک یقینا الله تعالی پتا دې سره مترکد اسلام لپاره طالوت بادشاہ طالوت و یو وی د نوم چې دن اغا دا سو کوی دې نوم دی او سو کوی نه دې لقب دی د دنګواری د وجه نه چې دنګو والله اعلم طالوت سو کوی دې لقب دې رسول نه دی او عالم ساوین دے سوک چیدن آغا لقب ہوئی او داوالا چیدن آغا نوم ہوئی واللہ عالم طالب سے رحمت اللہ تعالی علی اللہ تعالی مقرر کردے سراز پارا طالب بادشاہ طالب دیوی انہا یکون لہو ملکا علینا سرنگ بشی درد باچہی بممباری دے اعتراضیوں کو فنحن احق بالملک منہو فہمونگا زیاد حق داریو فباچہی سرد دنا اصل کی یعقوب علیہ السلام یوزوی یہودا اگر کی چدر سدے بادشاہی چدر اگر آروانا او بلزوی لاوی دا اگر پا اولاد کی نبوت را روانا نا دا تعلق سیب چھو نا دا یہودا دا خاندان نو چک بادشاہی پا کرات لا او نا دا لاوی دا خاندان نو نا دی وجہ نا اگر اعتراض کو زکر دے دا بنیامین پا اولاد کیو یوسف علیہ السلام چې کوم سکر ورو دې دا په اولاد کې نو دوی دې به موږ سره بچی کوي د نبوت د خاندان دې له بچی د خاندان دی او بیا مورخین ذکر کوي د طالو دو زامن یو زامن د آصف انتهایی عبادت گزارو او دیم افغانو او دا ډیر سیاسي وو افغان نو دا افغانیان دا دغه په اولاد کې وګا بل اسرائیل په دپا اولاد کې دی وجنه د طالو چې کوم زوید افغان دغه په اولاد کې دی وجنه د افغانانو لیکي والله اعلم تاریخ دا واقع چې دا ذکر کړي وقال لهم نبيهم او دې ته په امر دې بشک الله وقره کړل استاد پر طالو بادشاہ قالو دې سرنګ به شیدل را چې په مون باندې او مونږ حقداریو زیاد حقداریو په بادشاہ سره ددنه ولم يؤت ساعتا من المال فلد تدور کشه فراخی ده مال ده مالدار نده ده مالدار نده قالا اویل ورد پیغمبر ان اللہ صفاہو علیکم یقین اللہ تعالی ورکرز در رفتا زبانی وزادو دا یو جواب ستاسو بدی کی سکانش تی اللہ ورکرزی زیم وزادو بسطا او ورکرز دتا زیادت فی العلم فی علم کی تد علم سیوا دی والجسم او په همت کی همتی دې زنه سره همتی پروايي نه دې د ستړي پروايي هیڅ پروايي نه زنه سره به همت نه همت به لیک معمولی خبره واره سلورم جو وسلورم جواب والله یعتیب القوم یشا الله ور کوي با چي د دنیا چا دې الله اراده وشي دې الله ور کړی دا دا سلور ولی ذکر کری اللہ دیر سور کون کے دیواسے ہون او علیم اللہ پویا دی او تاسو گوری رو دا کم صفتو نچی دی سلور صفتو نا ان اللہ صفاو علیکم دیتا انتخاب رحمانی ہوئی سوات ہوئی انتخاب رحمانی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی ومن آونا ینبغی ایکونا ملک و زاعل میں پکار داری چی بادشاہ چیوی کنا اغسر علم بی و شکل حسن او جسمنا حمد معلومی کے خسن شکل بی و قوت شدیدت فی بدنی و نفسی او دادو سخت طاقتی پو بدن کی و نفس کی دا طاقت پو کچھ دن اغوی او بیا شرائط چی دن دا دیب لی کسیر عبارت چو پیش نکر بودی باری او شرائط دی اغا ذکر شوی دی لگتا سو گو رئی اول خلیفہ زمن او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاغل کی دا ٹول صفتون چندن اغا موجود ہو او داسی لعینان او ملعونان موجود دی شیغا پو او بکر سیبانی پو عمر سیبانی دا مومن ندے اور دا مسلمان ندے اور دا سی دا کی اختشی غضب کی اختری دا بیدیلی داغی تو گو را نمبر ایک ورواری تو گو را کم زی چه گوری رسول اللہ علیہ السلام سارا او بکر صدیق سے بہت سارا چندر اغا موجود او نبی علیہ السلام وی مانا چند او بکر مال سورا فائدہ را کرنی دا دورا مانا دا اچھا مال فائدہ را کرنی دا او دا بندہ مانا دا ورکر اللہ تعالیٰ و آخرت کی زمان طرفنا دا بندہ ورکر غار کی و سرو غار سور کی سفر و حضر کی و سرو حتی چه دا وفات نرست و اوور ام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تا وکر صدیق سے خختی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم او وکر یو طرف تا دی و واسی بل طرف تا دی روان دی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نو معصو دغسی و منگ پورتکی گو دا قیامت پر ازبانی دغسی و منگ چدن آغا پورتکی گو با نیو اللہ تعالی اغلر ورکر دیو جنا صحابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات درستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات درستو اغیی چی درسے دے و انا بابکر جعلہم نبیو خلیفت فی حیاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کی دولس منزونہ کرو سورا منزونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مسالہ باری جمع سر یادن دا جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرنی دا ولس نو خلافت صغرا امامت صغرا اغدتا ملاو سو صحابو ایمون پی رازیو دا ایزمون دا امامت کبرا دا پارا ہم دے دا خلیفہ کی دا پارا ہم دے دا اسی شیئے لگیا بی روافظ چی حق دا علی سے وہ دتی پزور آغست دے علی دا پہلا نمبر دم آدم مستقل اندر او لگیا اسے گڑی وڑی جدن اغوی دا غوروال سوالوت کے او او وقت سنیت سے پلدلا خبر ذکر میں چندکی غوروال او دارنگی زادہو بسطتن فی العلم علم کی اللہ تعالی بالکل او بکر صدیق لا زیادتوار ورکڑو او دا معلومی کی ندینا فتوجی شئی فصحابوں کی دیر روایات چتنا تلی آخو ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ دی 5374 احادیث تنا تل دی او اغا و یغا سبحان اللہ وی ابو بکر کانا اعلمنا دیپ منکر وی عالم دی دیپ منکی چندن اغلب عالم دی آلان کی داو بکر صدیق سے بنا دیر کم روایت چندن اغلب نقل دی دا قلت دی روایت نقل کی دل دا دلیل دیرے لی جدن کی با علم اچھے چندن اغلب نئی اغزان لقل احتیاطی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امت کی چندن لوی عالم لوی فقیح نی مجتہی دینو کی سرد دینا چیاغا روایت دالنا قلیل دی دا سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیوی لکان اعلمنا دے پا منکی چندن اغا اعلم دی او دا معلومی کی دینا چکل دا سورت لانے اذا جا نصر اللہ اذا جا نصر اللہ هو الفتح صحابہ خوشحال شل او بکر صدیق سے جڑل صحابہ منگی جدہ بڑا ولی جڑل اللہ دے امداد زیر را کی دے فتح زیر را کی دے جاڑی وچہ نبی اسلام دا غیر رسط وفات سے ذر ہے من پیش تو چہ انا بابا کرکان آلہ دا بڑا پیش رہو دا بڑا پیش رہو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نیټه ده زکه چې دغه جړل پېشت په دی باندې لا دارنګ همت ته وګوره همت صبره همت کفار براجم شو او به وو وهبر او په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عجب کېم نو وهبر د چا جرأت نو چې نبی اسلام اخلاص سره د اخلاص سره چرابله چا وکړو په نشه یو ځل نبی رسول الله بخاری شریف کې حدیث راځي مړی ته ساده راچولیو کافرو عقبۃ بن ابي معيط لعين او دلالت په عمر باندې چې هغه مړ دی نبی اسلام له ساده مړی ته چولې تاوه وي چا وکړ صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وغراله او ویلی سو چکی ورکو نبی اسلام اخلاص کو وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ظالمان تاسو پی نمبر دیو جنو وجنی او سڑے شغوی زمان رب اللہ دی دمر طاقتور او دمر حمتی دمر زورور رسول اسلام قولی زیاد صبر ناکو رو صبر کاؤ کارو دیو جنو علی سے وی کانا ابو بکر اشجعنا او بکر پا منکی چندن وی بہادرو لوی چندن اشجع او بہادرو نو بارحال دا صفتون دا امارت او دا مسرائی دی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہو فقال لهم نبیهم اوی دیتو پیغمبر دی دی بیشکر نفد باچہ دا دا دا چرا بشتا اس دا صندق دینا اما لیتو صندق چندن آؤڑا او نغواتا نخا کی پیغمبر ذکر کرلا چی دا صندق برایشی آئی بانی وبا مرض رانی اغه یا صندوق خرګاړای کیږي خو نو او ځنګل طرف ته روان کړل ملایکو راوچت کو او راوړو او د طالب سه داغمه کی ته کې خو نو او پای کې سو راجع حداد چې پای کې تورات سبو کې تورات ځکه چې سکینه ټکی ویل دي سکینه او اطمینان هغه د الله په کتاب راځي په آسماني کتاب باندې راځي چا ویلی ویدی کی چطر آغا دو موسیٰ علیہ السلام آغا امسا پانی دیویلی کوی بیشکا دا دا پیغمبر پر خودلشیوی سیزو ندی او داغی برکت ممنو رسول علیہ السلام یختر مبارک تقسیم کری دی داغی دا او داسا اوگو صحابو زان سر جگر اغا مگلی دی دا د معصوم او د پیغمبر په سيزونو باندې برکت حاصلول بهشکه هغه ثابت دي او راشته دي البته سرت برسای اوس دا شین پټکي کې خو دي حدا لاور کې او دا ډانګي پیدا د رسول اسلام ډانګي او صاحب صاحب او دا پټکي قندار کې دا چوغا کې خو دا او دا نبی صاحب چوغا د سنت ته برسای استاد من الدين لولا الاستاد لقال من شاء ما شاء پس سرت اوای چې او دا داسې رسوا نو بیا چې ثابت کو هغه بیا ومنو موږ نه پېښ ته خبره واري او پاتې چې په دې باري د نورو اولیاء کرامو یا چې د داوی چې دا دغه د برکت سیز دیو زمزم او بوز برکت نه کیږي ته د پیر بابا چینا هغه برکت نه کړه دیوانه بابا چینا هغه برکت نه کړه د فلاني د چینا هغه برکت نه کړه سوه کې اوسې ضروري سو خلق زې مشهور کی او دا چې د جامرو کې اوپر اوته یو د خلق بروانو ګاډي بډکو شابه شریف له پکې چې نه راغله وزیر اعلی سے وہ نام کے اندر یہ غلط کو موڑ لواڑی اگر سچ والا اگر جابری چیز سچ والا بس اگر سچ والے پیسے ہو گٹنے جان لے کاروں کو ایو اسیز مشہور کی بس ادارو کو زمانہ دا دی زیدہ لے کوچ بڑا کتنے دا ٹاپ کی بڑا کتنے دن اوڑ لکی دی آنی طرف دا جابرا کی اوپر آوتی دی پلانکی دے کی راوتی دی دا تزار میں سخبری چیز دن اگر جوڑی دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی صحابہ دا ویس آثار چاره کی خو دې برکت ده پاره چې موږ وتا سو دا آثار ده برکت ده پاره چې دا کیږي او دا چې کیږي د ورس شرک دې راو جوړیږي لکه شرک بیا دې نه هغه جوړیږي هغه کې ورو ورو خلق تعظیم کوي بیا د هغه عبادت دې نه شروع شي دا سوچ او دا فکر پکار دې تاسو ته دا خبره چې د خپل بشایخو پیدار دې کې خو نه بابو دې ورکه خو نه او دا ګرر دا یاد ساته دا سبار اوس دي دا او سبال چې دغه دا ذریعہ د شرک دې ګرځېدې شي نو دایي بنیاد به ختمه داغی ذریعہ چیز نارب ختم کلری کا دا ایس استعمال کا او داغو اتباع داغو تابیداری داغو خبری اگر مکتا کر داغو بنا کرتی پایی بسی چیز نارب آرش او قیدہ دادا دا اصول فقی اصول فقی چکم شیف خلاف القیاس ثابت چی اگر دا مورد کوئی خاصی نو دا انبیاء علی مصرات مسلام پا آثارو کی برکات دا خلاف القیاس ثابت تھی نو دا متخبل علی پوری بخاصی کدی بنور نا قیاس کریں قائدہ دی حصول اقوم برکات دا قائدہ دا دا قائدہ چیزن عشتر موجود دا اوی دیتا پیغمبر در یقین نقد باچایا در دارا چرا بشتا و تصندت فالکی بیتمینانی طرف در افتا سنان اتمینان وبقیتن و باقی بند سزنان باقی علم تورات سکینہ قدا باقی بند علم یا غشزنا آگے نجی پری خودی موسیٰ والا و حارون والا اور تقریبی دلن ملائکو یقین پدی کی خواب خواب نقد استاد پارا دید باچائے کتاس و مومنانی منو کیے باچا شاہ مقرر شو باچا امتحان کی پا خلق بانے کرن فلما فصل طالوت من جنودی حل کرچ روان پا طالوت خبر الاخکاری روانی کی خبر الاخکاری او جدا شو جدا غزائر دخبر الاخکار سارا روان شو قالا مویلو طالو یقین اللہ تعالی امتحان کون کی دے بتا سبانے پہ انہی ارسارا یو نیر دو ابو او دیتا نیر شریعہ ویلے کی دو اردن اور دو فلسطین پمیس کی ویدا دیبانی اللہ تعالی بتا سو امتحان کی ومن شریف منو چاچر دین او بوس کلی علیسا منی ری زمان ندی ما سر بندی جالوت تا جہاد دروان تکر جالوت سر جہاد کیس کنن جالوت تا طالوت تے مقابل کی جالوت تے ومن لم یطعمو چاچر دین او نس کلی طعام دا پس خوراک او سکاک دوڑو کی مستعبری ومن لم یطعمو فا انو منی یقنن ری زمان ندی الا من مطلب ما سر بزی مگر آسو کو چه ڈکی که چون پا خفل لازبانی دی او چون کو بو اجازت دی دال لے او چون روالا بس خلق لندہ کا نور اجازت دیشتے غرفتن غرفتن غرفتن مثلث الفاضی مثلث الفاضی فغین بانی دری وڑا قسم حرکات را غریبی فتحا زمم کسرا لوی نحوی لوی نحوی ابو عمر ابن العلا ابو عمر ابن العلا اغو غرفتن وی غرفتن حجاج کو وقت کے دے حجاج نی ظالم دے ورطا ہے پریدم دے نو وجنم دے ما تا بدا خائی لغت کی چدا تا غرفتن وی دا ما تا پاربائی کیوں خایا چدا کم دے کی دار آگلی دی پدی وزن من اغو ورطا ہے ما سارا پولیس او پوچھ دے کا حکمت کا نا او زدر اگورم بانڈو تلاڑو اکثر د بانڈو جبا دا صفائی او دی کڈیر خلوغات پکی موجودی لگا دا جلالو یو شپرکی دی یو شپرکی دی بیزی سرائی او پزنگل کی دا شیر ہوئی بیرو بما تجزع النفوس من الامر لہو فرجتن کحل لیقالی لہو فرجتن ربما تجزع النفوس دیر کرتا پریشان ہے تکر النفوس من الامر دی او کارنا او لو فرجت نا کار پلوشی کحل لیقالی لگا سنگا چی دو کوخ لدی پتر لی چاچو خار سر اولی او خار سر تدی نو دا بار چی پیچن دا گوڑو لتڑی نو بیا چی کل بار پی اتڑی برابر شی او اوخ پرانزی مناشی دا پر دواشا لغوٹ ایور کڑی اگر آگیا کی خورستنا اگر داسی و نرگی کلک نیولی چی دا بار محکیون رو گئی دکا اوخ چی پاسی و نر پتیزے سر از پاسی سنگا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن خبر اخلی حافظانو قاریانو دا قرآن خبر اخلی فوالذی نفسی بیدیه لہو اشد تفصیم من البعیر فی اقلها او کما قال دیگو ری اوزی دا زین دا اوخ چه دی کنه آچ دا دغنه دو رزر سنگ زر اوزی کنه دا غوطه نه دا قرآن دا سینی دا گرده زر اوزی انده بخبر اخلی دی بیاده ودی باره بار بار بیواره دور لعواز دور که ابو عمر لکه تصو آئی روما ما زمکار خوش شو فرجتن لپس پیدا شو هغه وته تا ته پرته خبر را لمه ده چې حجاج مړ دی. حجاج مړ شو نو هغه ته پته لګېدلې و دا ظالم انور بما تکره النفوس تجزع النفوس من الامر لو فرجت الكحل لقال هغه مارين برابر و دې پریشان ابو عمر دی او کار نه او هغه چې شعر وی دا شعر مطلب ومداو چې نفس پریشان وي او هغه داسې ختم شي او کولاو شي لکه څنګه چې تصمد اوخ چې د ناوران ستري شي دا نه دی چې نه وځي مطلب د دې مصیبت نه خلاص شي او واقعي دې مصیبت نه خلاص شي لکه څه پیدا کو او ته حجاج مړو هغه نه خلاص شي. غرفه غرفه غرفه فرجه فرجه فرجه فعله فعله فعله يتم مصنف الفاول دري ولا قراتنا دا کې دې شي پدې کې الا مر طرف غرفه مگر اسو چې ټکی کو چون په خپل لاس باندې فشربو دې ټول د نسکلو کړو الا قليل من مغل کسانو دینا او صحابي وي براسه برا رضی الله تعالی ومن د بدر صحابه وي چې هزم په مقدار کې وو دم په مقدار کې او د بدر صحابه 313 وو دم 313 فلما جاوزو ارکر چه پوری وطو دا طالوتو دین هرنا هو دے والذین آمنوا ماو او آکسان چه دسر مومنانو تالو نوحی آکسان چه وی نویس کلی او بیس کلی وی نوی اچھا چه بس کلی وی لا طاقت لنا لیوما لا طاقت لنا لیوما نشتر طاقت زمد پاسم لدی نجاروتو جبوری نجاروتو داغد لکر سرام او 313 لگو کسانو تال اللذین اغیو ویو ویا غسان یذبونا چې دا وی فکر کې پرساوا او دا وی یقین انه ملاق الله دې میرا وینم چې الله تعالی سره ویس پروا نشته کم من فیات القلیله دیر کرتا و وڑلا وڑا دلا غلبت غالب شوی د فیاتن کثیره باذن الله فلویا دلا باری د الله تعالی په امداد الله تعالی په نصرت باندې والله مع الصابرین الله تعالی سره د صبر ناګوري مانا اللہ نے سبرنا کو مدد کی معیت خاصہ و سرہ دے ولما برزول جالوت و جنود کلچ دی بخام افسول جالوت او دارد لکر و سرہ تالون دیوی ربنا اے زنگ ربا افرغ علینا صبرا راتی کب نمبر صبر سبحان اللہ افرغ علینا صبرا راتی کب نمبر صبر لا صبر مشابه کبو بو سرہ استعار بنا کنایا او دا ایسا ربو سر راتی اولیو استعار تخیلیا افرغ آلی بیا صبران راتی کب رمان صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کا زمون قدمون اکا مقابلت دی دشمن کی وارسرنا علی القوم الكافرین او امدادو کا زمون کو مقابلت قوم کافرانو کی فازموهم بی اذن اللہ بشکست ورکو دی طالوت والاو جانوت والاولا بی اذن اللہ دا اللہ تعالیٰ کو مدزبانی وقتل داود جالوتا او ملک داود علیہ السلام جالوت برادا دا عمال قولو عمال قدر ضرور قوم ظالمانو وآتا اللہ الملکا او ورگر اللہ تعالی داود علیہ السلام تبات چاہی والحکمتا و بغمبری وعلمہو مما شاہ او دتا خودا نوکر اللہ داغینا چی اللہ تعالی وقتا زبر جوڑا ولی البتا دیزے کی واقع ہوئی ای کې سلګ هغه دغه دا اسرایلی دا چې هغه توازح کړو رسول مرجان کې لیکل دا د بیان القرآن په حوالہ باندې دا بیان القرآن د تاریخ کې دا او تولی کال ته ذکر شوی دی خدا بیان القرآن د تاریخ کې دا هغه دا چې میدان جنگ چې ولګېدو میدان جنگ جالوت چرګر جالوت اول یک یوازی میدان تا رووتی دو روب دو پار و دیر پر روب دباو کی دی او داسی پر اسمنو کے نار مرکر دی زغری مری عرصی اچولی دی شمویل اغمبر چکمو یابل اغووی لتا مسلمانانو بعد روب را لی اڈیر پر جذبہ کی رووتی ہو نو شمویل سے بوی چاچ دن ملک نی ملک کنا نزب و نور ورکو والو تو یې زبر ورنی په بچای ورکو ایشی ایشی دا د داوود رسول الله د پلا نوم دی ایشی هغه سره دخلو زامنو چې دن هغه رشوه غو زامنو په دې جنگ کې چې دن هغه حاضر وو نو پیغمبر د خپل ځان مخامخ کړو هغه منظور نکړو کشر پکې داود علیہ الصلوۃ والسلام دې وړاندې کړو چې ورته وکړه هغه ته یې ځل دې وایم د الله په حکم باندې مخې ته جادو تراو ته لکنه او داود علیہ السلام دې طرف ده دا به وی داسې مقابله یې څنګه بدل کې بدل ان شاء الله زه وایم لاس تلاس مقابله اول اول بدل کې سره نو وته چاري و جګړه شروع ورو کې شوست شروع ورو نو جادو تراو ته دې داود علیہ السلام ته چاو قتل بیا بل دې ټکته هغه دې وایم د الله په حکم باندې مرچو نه بچونا بچونا پی جانی دا مرچونا مومت مرچونا وائی دی کی کانے اچولے دی اولا یو طرف داگی دی گوتی سرکلک اچولے لکن یا دی دی زرطر لی اغبل داری دی کی کانے بکیو آچائی او تاوئی تاوئی تاوئی تاوئی حدیث اللہ اخیر دی کی پس ورپی دی ورپی دی آنے بلے کانے دی گی داود علیہ السلام چٹش شو بس د زغری په میس کې پاري باندې دغه باندې چې دغه هوا کاړي باندې اورا کېدو جادو تراو ورته دو او ورسه مردار شو دغه ځای پورې دا خبره چې زما دور ورکو بچي هغه په خپل ځای خبره ده خو بیا دین رستو دین رستو یو خبره ده دی اخر کې بیا داغو د مقبولې د وجنه او یریدو او دا د مر کې اراده وکړه نو داود علیہ السلام اجرت کو بیا چې تعلق پرشنو بر اسرائیلو داود علیہ السلام پس راوست دا خبره خطا ده داود علیہ السلام چې کله دې مړ کو نو بر اسرائیلو خبره مشوره کړی دا وی اسرائیلیاتو نو وی تعلق چې نه او یری چې دا له کډیر دغه دلکه او زماره دار سره چې اخلي بدلته د مړ کو اراده وکړه نو داود علیہ السلام چې هجرت کو بیا چې تعلق مړ شو نو بیرته چې دن داود علیه السلام بر اسرائیل راوست دا خبره ځکه غلطه ده ځکه غلطه ده چې دی بر اسرائیل مخکې داغه په بشرای باندې اعتراض کړو چې دی موږ سره په شر دی په دې رضا د مشر کړ جوړ کړه موږ صحیح نه دی د پیغمبر د وجلو اراده کړې ده هغه بیا راړو او تخته دوی راوست موږ راوست چې تاریخ کله ور شو دا خبره د اسرائیل په نه ورسته نه دا بر اسرائیل د ځان نه جوړ کړی ده چه طالوت الله تعالی غره کړ د څنګه غو داود اسلام د قتل اراده کړي او د وجل چې اراده کړي دا تذکر زه ردی اخر نه ټول واقعنه یاد وګوره دا اخر ځای دا به باندې کړو کړه الله دې چې د مقبولای د وجل نه بیا او یری دو د قتل اراده وکړه د کټ کی چې د کړه د اخره پوری دا خطا ده دا چې د بنی اسرائیلو نزار نه جوړ کړی دا عبد الرحیم شیخ صاحب موږ په درس کې بیا دا ویلو او ما دا غنا دکری دی بخل نفس مجال باندې الله چې دا رستنای دا د دې ځان ته جوړ کړی دا ولولا د الله الناس الا د مشروعیت د جهاد کله وې د فقول د الله تعالی خپل کوله بعض لر کو بعض غاری لری کول د الله د فقول د الله مشرکان الله او مؤمنان باندې لری کوي دا د دې نه لټ کیوري کی کړه الا د مشروعیت د جهاد لفظرت الارض وخابقا خراب شے بوز بکا شرک و بدات بیدیرے کو خورا شے ہوا جہاد کی نہیں دغا چلی اسو گورا شرکیات و بدات خواری دی جہاد نشتے کرتا صحیح مانو باری لیکن اللہ تعالیٰ خواہن دفضل لفغل قبانی نزک جہاد تی دن اغا مقرر کردی تلک آیات اللہ نبی رسلام رشتی نوالے دی آیات اللہ دی اللہ تعالیٰ دی دونو من دل رب تابانی صحیح صحیح او یقین انتیخا مخاد نگلو شونت تلک رسولو فضلنا بعض و لا بعض الحمدللہ دریم شروش ولا تلک الرسل دغه پیغمبران قران کریم کی جدائی کم بیان دی تقریبا شپږش انبیار مسرات والسلام په نومونو باندې دا په قران کریم کی جدنا ذکر شی 25 26 انبیار مسرات و تسلیمات الله وی دغه پیغمبران ورګړي دی موږ زنه دی په درو باندې پروار ورګړي موږ دی لرا زرل رب زرو باندې اس مخ کی سرابتو لگو کرنا ارسال الرسول دے پیغمبرانو لیگل لدفع الفساد شوی دے دے پیغمبرانو لیگل دسی دے پارا شوی دی دے دفع کولو دے چاہ دے پارا دے فساد دے پارا اس دے رسولانو دے رجاتو کی تفاوتو فرقو سوک اچھتا سوک درمیانا سوک کم سبب د تفاوت سو محبت د جهاد سره محبت د جهاد سره چا کې چې صبره محبت د جهاد ور درجه اوچتا سبحان الله محمد رسول الله پرونی کې جته کړه هم باندې شو انبیاء لګری شي د دفع د فساد لپاره دفع د فساد لپاره او د رسولانو په درجاتو کې تفاوت وو د تفاوت لپاره سبب سو محبت د جهاد او که چې کړه بدی باندې څومره چې محبت د جهاد دمر تفاوت درجه اوچتا دا پیغمبران وروار ورکړي هم بازو دي لرو بازو بازو باندې بازي دي نه لري چې الله سره خبرې کوي لکه موسی عليه السلام آدم عليه السلام ور بابا د دريات او پرته کړی دي الله تعالی زنه دي لکه درجو کې لکه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورکړي هم عيسى دي مريم تا البينات کارا موجيزي و ايدنا بروح القدس او مذکره مونږ نن په دوه کال سره وضاحت وکړي کړې دي ولو شاء الله او ماتو ګورا انبیاء راغلي دي جهاد چې دنا کړې وي دا قتال نس دوجنو جهاد نس دوجنو دوج دې اختلاف د مشرکانو او اختلاف کو د نیکانو سره د موحدینو سره دا وی وجل مستمر علیکم دا وی وجل چې دره علت بشرو شنو ولو شاء الله کدا الله تعالی اراده شوی جنگ باندې کړه هغه کسان چې پس دینو نیم بعد ما جات مرمینات پس دا یې چرال دیتا واضح دلائل لیکن اختلاف کو فمن من امن بعض او شی ما دروړو فمن من کفر او بعض او چې کفر وکړو ولو شاء الله کدا الله تعالی اراده شوی ما قتلوا ندی به قتال مو کړه جنگ باندې وکړي او دو ذر دار علی استاد خیالی ولی یو ځل دا چا نه پارا چې دا وی درست وو او جهاد یې کړی دی او یو ځل دا وی په د پیغمبرانو په ملګرتوب کې په زمانه د نزول کې دا اختتال د ذکر ذکر شکر مختتلو ولی یو دا چا نه پارا چې د انبیاء علیهم السلام زمانه ته نږدې وو او اختلاف چا کول او موحدینو سره جګړه کړل جهاد کړی دی او یو درست ورو د پارا رستنو دو پارا رستو موحدینو دو مخالفینو سرا دے اختلاف کو انکو سر جگڑا کری دا دو کتوائی چی جگڑا ولی وا اللہ امتحان کی کیا دا کیلی دا غصیب بخل کو عذاب راستیشی کاللہ مختلفی نو اللہ تعالیٰ ورسید نکسی کافر میں تباہ کردے اختلاف کو انکی ولیکن اللہ فعلو ما یرید فاللہ تعالیٰ کہیں سے چی اللہ تعالیٰ ارادہ ہو کی مختلفی ہوں گے بغیر د اقتتال نه بغیر د جهاد نه ولی الله تعالی کافر جدران تبا کول ی الله کوي اوس ته واړی امتحان کوي یعذبهم الله بایدیکم کر ته هم څه کا وګره کون دي څه په وای پتا باندې وځي الله وګوري چې جرات پر راو ورځي لکه تبای کی هوتا دا درجه نه پورته کې ثواب درنه در کې شهادت نه در گئی او ذل اقتتلوا نو یو د انبیاء علیهم السلام زمانی ته نږدې او داغه ملګرو د مخالفینو سره اختتال کړی دی او یو داغه درستهم نیکانو هغه د کافر سره اختتال کړی دی د دوه ځله چې دا ذکر کړو خبر به شي تاسو څه کوګانه مقتتلا او مقتتلو د دوه ذکر دی کنه نو دوه ځله ذکر شوه دی چا چې په حق کې خلاف کړي دي نو انبيال مسلم په زمانہ کې هغه او دغه ملګرو هم کې تعلق کفار سره کړي دي او اوس هم چې چا خلاف کړي دي نو چې کوم نیکان موجود وو نو هغه د کافر سره د مخالفین سره قتال کړي دي نو د وزر زکه د دې قتال به یار شو او بغیر د اقتتال نه جهاد نو الله تعالی تبا کول شو او جهاد یې پر اسره دی لکن الله یفعل ما یرید ستاسو الله زار صدا وکي کړه اوس به او دی آیاتونو کی دی زی پوری عجیب ربط ویر دی محایبی او زی تغا عربی بارت پوابا اگر زیادنو لیت آغا علم ترن دی درانو کنی دورو کوتا کرن علم ترن اگر وی علم ترن الیلذین خرجو من دیاری وی اشارا الى انکم لو منعتم المهر والمتعطا مخ کی بیان دی دیو چی خضل مهر ور گئی او متعور گئی نو اس اغوی ربط وی اللہ اشارہ کئی کچرتا سو مہر او متعم من اکڑلا بعد امر اللہ بہما پس داغن چی اللہ دا مہر ورکولو او دا جوڑی جامی ورکولو من اکڑ زمان پختانا خوچی خدا دراغ کی وی زمان دا کور سامان تر راکے با الکه فعل تی نه کنه طلاق دې وکړو پری دی وته اوس کار الګي بوټات دې نمراړي پیزات دې نمراړي خپل داوڑا وي خپل داچې دې رسول زمګا را دیګا الله وی دا کار وکاو نو الله تعالی وی لو منعتم المهر والمتعه بعد امر الله بهما نو لم يبعد لری ندا ايسلبكم الاموال والحياه تمهر نار کای بوت انور کای لری ندا چې الله در دا مارو نو واخلی او دا جند نو واخلی التي تجمع لها هغه چې غیله ته دا مارو جمع کای سبحان اور دی بل اسرائیل نه الله تعالی جن نو غسته ارسی ور تبان کړو دې سره به کوئی ګمیر مزدار لکه څنګه چې دغه بل اسرائیل نه الله تعالی هغه جن وا غسته مرګ پیرا غسته نو تم متعانه ورکای او مہر نو ورکای جن د پارزان له پیسې جمع کای الله بدل دا جن واخلي لکه بل اسرائیل نه چې هغه جن دا غسته لګی دا کنا پتو لګی دا ها او کمهر دی ورکو او متعدی ورکړه نو الله به عوض درکې لکه څنګه چې دغه بل اسرائیل له دبر درستو بر سره ختمې دی وکړه دوباره ژوند دی ورکو نو خپل رب ته دې نه په فائدہ نه دی وین اعطیتم لم يبعد اي يعوض حالكم تاسو له دا مالونه دې عوض درکې بل لا يبعد منه تعویض الحیات الله مال درکئی الله جندم ورکئی فقط عوضها قوما غیر محصولین دک پا زرگاو خلقو او دیل اللہ تعالی نگر جن ورنکو نوچه جن ورکولشی نوچه مال دی ولگو پا محرق متعاکنو مال دلهم عوض درکولشی لکه دا جن عوض چه اللہ دی بن اسرائیل ورکو پس دا اغسطلونا نو تانم چه اللہ تعالی دا محر او متعاوارستا ورک دیلا نو دا دی عوض دل درکولیشی لکه سنگ چه دی بل اسرائیل لیچه دینا غجد ورکولا تیر خکولی ربط تی گوارے که سوچ تی بیوکو دیر مزیدار دی قیمتی دی محائمی اول جل 181 صفحہ 182 صفحہ خواندی پیواغستو دیر مزیدار اس عبارت تورت بیا اغورا اشارا الى انکم لو منعتم المهر والمتعطا بعد امر اللہ بهما لم يبعد ان يسلبكم الاموال والحياة التي تجمع لها وان اعطيتم لم يبعد ان يعوضها لكم بل لا يبعد منه تعويض الحياة فقد عوضها قوما غير محصورين غير محصورين بیادی قاتلو تر رسول اللہ وقاتلو فی سبیل اللہ لدین ربطوی تردی ختم دو پوری اگر آدھے اشارہ اللہ اشارہ کے الہ انہو لا یبعد من اللہ لا یبعد من اللہ ان یأمرکم باعطاء المہر بعید ندا چی اللہ تاستا حکم کی پور کور دو مہر او دو متعی وقد امرکم ببذل المہجی الله تعالی تاسو حکم کړ دې کو ور کول د روح بار صاحبانه چې کتابو کې روح راکې چې د روح ور کول حکم درته کې نو د مال ور کول حکم سندره کومره ورو کتاب کې روح درنه اخلي کنه اذ قال لكم قاتل يا وي وعلم ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض ثم اشار الى ان بذل المهج ورکول دو روح والحقوق او دا حقور ورکول لیس اطلافا للنفوس والاموال دانده چه تا نفس تباکو تا مال تباکو بل تعویز بما هو اجل بلکی اللہ دا دین دا لویسی سر تعالی عوض درکی من دا اللذی یقل اللہ قرد الحسن پدی بیشوی واللہ یقبض و یبسط و الی ترجعون بیاوی وكيف ينكر بسط الله وقبضه ده الله ده فراختيا او ده الله ده قبض ده تنگير او سلونا سنگ انكار كوري كي يالاك وهو الذي يعطي الفقير الملك الله فقير لهم باچه يوركي سبحان الله طالوت فقير ده الله ولا باچه يورك الله ويسلبه من آله او ده مالدار مالدار ده غير عباغ استلا ويقفز الضعفاء الله کمزوری قوی کوي من الجمع القليل لغری کسانی کن سو تیرا ویزعف الاقویاء او قوی خلق جالوت دی اگر کمزوری کوي من الجمع القسیری حالانکہ دیر شیوی سبحان اللہ دیر شیوی الله دا سے کولی چې فراختیارا ولی تنگیرا ولی او گورا فقیر لے باچائی ورکلا فراختیار پیرا وستلا اگر نور باری تنگیرا وستلا او لگی پڑیر و غالب اکلل او دیر دلگو نشکس صلوار کو دا کرن اللہ تعالیٰ کئی مرا کس طرح تیرے دی تیہتن دی خانو آغست پیشم مرتبری دی مزدار دی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم الحمدللہ سرور میسا شروع شو خواه؟ هم ایسی میسا شروع شو سرور ما او دا دی خلاصه دان لولی که دانا تطول چندر اغواما خلاصه دانا تر اخیر دا صورت پوری او یو رکو کی خوبیا بطولا حاصل ذکر کی گی دوباره تر اخیر دا صورت پوری پدی کی دعوت انفاق دا دعوت انفاق انفقو انفاق مسئلہ او مسئلہ توحید پر کرا پس کہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم چې جهاد د دې لپاره دی انفاق د دې لپاره دی او د نفی د شفاعت قهریه د لپاره چې دا الله په در کې سو حضور او اخلاصون کې نشته دې لپاره ذکر کړي او نص دلائل به ذکر کی آیت الکرسی کی په نفی د شفاعت قهریه باندې لس او بیا به یو قاعده ذکر کی اصحاب الرشد اصحاب الغی اصحاب الرشد او اصحاب الغی هدایت والا او گمراهی والا او کدا سی وای اولیاء الله او اعداء الله اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان او داغی مثال دا ذکر کی ابراہیم علیہ السلام دا اولیاء اللہ رضی عزیر علیہ السلام دا اللہ دا اولیاء رضی لفت نشن غیر مرتب دیخوا نمرود برودن امرود دا دا اولیاء و شیطان رضی اصحاب الغیب سرکش رضی دا نمونی ذکر کی دا نمونی ذکر گئی بیا مسر الذین پر لڑما کم جا پر لڑما ينفقون اموالا دا دغا زینا اللہ تعالی سرور مثالون ذکر گئی سرور مثالون دو دا صحیح مال لگا ولو انفاق صحیح او دو دا غلط انفاق مثالون ذکر کئی او شرائط ذکر کئیو دا قبولیت دا انفاق چې دا اللہ قدر کی ستا مال لگول قبلی گی داری سو شرائط دی سبحان اللہ نسا شرطون راسی دی چاہا فکار دی چی دا وی خپل مال لبا لگائی دا اللہ دا رضا دا پارا پا لگائی تو یقین دا زلس روا از لی یقین بری ریاکاری و پکی نہیں دان میں اس نہ پکا ریاکاری و پکی نہیں چھا بارے چھے انفاق کا تکلیف اور کور بہتا نہیں چھا بارے چھے انفاق کا نوز بادن و پی نہیں پک شرائط میں ہوئی صدر السر پردی گڑیوں میں خیراجی کی گئے خفل مال اللہ در ازار پارا فیش دکھر بدی بانے او یقین دزل بساتی چھے مال با اللہ جر را گئی صدقی تا صدقہ ہوئی صدقی تا صدقہ ہوئی د دې وجه ده چې دا دین معلومی کې صدق رښتینواری ده د زنو چې وایي د دې ذکر رښتینواله ده چې مال به الله جل وعلا کوي ځکه هو ته صدقه وایي نو مثالونه ذکر کوي دوه د صحیح مال لګولو وایي کنه او دوه د غلط انفاق او شرایط د مال لګولو د انفاق شرایط بلی که رشپک سا اغلی چه پکار دیو سا اغلی چه غنو دی پکار او بیا با او خبری ذکر کئی متعلق دی انفاق دا الله خلاصه یاد کی غره و خبر ذکر کی متعلق چا د انفاق جی و خبر دی کلی کذا الله اول خبره د الله تعالی د حکم او د شیطان د وسوسې فرق پکار دی 268 الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم جہاد کی دعوت کی پدین کی مال چې دی لگاو شیطان دی یری غیب بشي الله وی بغنر تکوما او مال در سیوا کوم نو د شیطان د وسوسې او د الله د حکم فرق وکړه شیطان دې دوکا دی ایو خبره شو دیو حکمت حاصل اولو کی کوشش پکار دی حکمت علم دا قرآن دے کرتا سسنا سی راغ لیا تو کوشش پکار دی چه بری دا آیات میشی ددی اور ادلوشی دی تغوک کی خود نشی یقتل حکمت من یشا 269 کے دا ذکر گئی درے بخبر صدقہ ورکول که معینی طریقی سره او که غیر معینی طریقی سره معینه بیاش که پزان داری کی دی الحمدللہ زمون دی که دی دا سی کسان شتے دی زمون ملگی دی پزانی بیسی کی خودی دی بیاش که راکی یو ملگر دی اغا ارہ بیاش کارخانی نا وزر روپے ورگی اسی عمل ورز دی سرو بیاش کو سچا ری 28 سا پیو دلنو لیو دی اللہ دی والکمار کی برکت بلی عمر کرده اغدری عربی اشبر کرده بل دی اغزر تاسو دونو بلگوزار لکی خود دی ورکوا معینی که غیر معینی لگوال غواری جمواری کور غواری اللہ تعالی تا وما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرین 270 زان لٹکی دی که گواری ازان پیه که دایتونی بیا لگواری تا دشی دبی اروانی که من دوا انشاءاللہ سو خبری شوی سرور بخبر طریقہ دو ورکولو ورکولو کارو ورکولشی کریاکاری در کنوا پٹو ورکولشی کریاکاری میری انتو مدو صدقاتی فنعم مائیا 271 سو خبری شوی پینزم خبرات تا مالو لگو یو طالب بانی دی مالو لگو کریوالا بانی او پیدا و نشوتاوی چی دی علمو کیا و اونکو لو پر شو نو خپکی گا مو ستا سوا پخپل دی ٹک دی سمولو نسمولو علم نسیب کول دی چکا دی چا کار دی استاد مال سوابو شو اوش وکتا چاوش وکورو رستاو شو 270 لیسا علیک هداهم ولکن اللہ یهدی من یشاء سمول د الله کار دی اغستا کار دی وما انفقتم من وما تنفقوا من خير فلانفسكم ستا کار شه دا خلاصه دی راه به جی سو خبرې شوې شپږم خبره مصرف او پیجن لازم مصرف فایز او مصرف پامدو مصرف ته وو مصرف کرو نزل تک کسی عمر چیز مصرف کون تاسو باب رخان دی صرف ای صرفو دی کن اڑاول ندام دی اڑاول دی دی کن ورویل دی دی دولا نو مصارف کو پی جانا للفقراء الذین اخسرو دی مصارف بیکم نو مصارف کو پی جانا بیان دی مصارف للفقراء الذین اخسرو فی سبیل اللہ سمعت دی 273 وما خبره فانفاق کی عموم دا اوقات و عموم دا احوال سمعوی اوقات و عموم دا احوال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا د شپې لګول عمرাজি د ورځې لګول عمرাজি پټ عمرাজি ښکار عمرাজি عموم الاوقات والاحوال دا و خبرې دي متعلق دی انفاق سره لا یکون تعدی کری کی سره ورته ټول آیاتونه باندې دغه کې ناشته دي زرا شروع شوم د آیا یو لدین امرونا ورته دی مته وری داوود انفاق تا حکم د انفاق او آیات کرسی کی مثلا توحید د پاره د پرشپاد کاری سره دلایلو قاعده او دغه مثالونه بیا د انفاق مثالونه دغه شرایط او د انفاق سره متعلق وو خبره یته نو آیاتو دا وګورا زین کی بدی کینا ستری کینا ستری الحمدللہ ورپسی سے دی ورپسی پسود خور پتوی دی شاٹو دا دی دبعی دی اولی پسود خور باری دفی دی شاٹو دا دی وسود خورا اللہ تعالیٰ غریب سر امرستا ہوکا نتا الٹا دا غریب دو غریبین ناجائی دا پیدا دی پسود والا بیسی ورکای او سود کې ته خور ډیر ناروا کې او د سود یو روپای هغه داسې ده ايان کې هر رجل امه چې سره د مور سره چې بدکاری کوي او دا هغه ته کې سره خپل ځان نه جوړ دی په بیت الله کې بیت الله ته کې حدیث کې نشته دک حدیث پاک کې راځي چې سود چې دی الربا سبعون جزءا او یا اسیدا ایسرها ایر کہ ہر رجل ام مشکا سے کہ حدیث ہے اور رسول اللہ علیہ السلام ان الربا وان کسرا فان عاقبت او تصير الى اقل ده سود مال کا ارش رڑی ہوئی خدا ده پریشان ہوئی ده بھی برکت ہے اخری انجام ده تباہی ده خدا ہلاکت ہے او رسو روان دی سودخور دی چه دی قبر بپاسی لکه دی پیریانی بپاسی دی زان پیریانی کڑے ہوگا دی زندگی آده امو چیز ما روجه نی ولی اللہ دا اللہ پر رزقی ما تو اللہ ملکا سمتو والا رزقی آفتر تو اسد دی کردی والا رزقی کافتر تو دی زانی لیوانی کڑے ہو دی پیسو پسی نو الله تعالی لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البص لکه پسې دي چې پیران دا ودی ګډ وډي دیم د قبر نه جره پاسې دا اوسې ګډ وډي او امام مدارک دي کړي دي چې زبردست رښتیا ذکر کړی دی چې دې به ورزيږي ولې زکه چې دا خېټه به دومره غټې دي حرام خوراک خوراک دوا جنه یو خو انسان بدنی ځنی بیماری خوراک نه کوي دوره بدنی غټي کې سوای دلاندې غټي لګي او بکافي او دا د مرزو رجاله خدای سودخور چې د ځاخې ته بدوم رغټي چې د راپاسي کړ دا په ځای بیلنس برابرې د سړې ټیک ګوري شي نو چې راپاسي د ځاخې ته غټل چې اخر کله ځا غټي شي دې په ځا غټو چې بیا راپاسي او چې پداسي او په آلاسي تو ګور دې سره کېډا هغه ته پټه چړلې کارور کولې دي نو پټای بوله به تړي چې دا مخ کې نه لاندې شي پر هغه دې سره لای کوږي هغه پټه چړلې تاسو ګره خاط دي ما ته پته دي ورته ګره تو کله خبرې زبردست کوم تاسو قران او سنت هغه سره شي خبرې دي تاسو بیماری ده بیماری ده وجه واچ ده و تاسو وګورئ دا د خېټې بیگ بیلنس دی برابر دی وړاندې سره صحیح ده چې بیلنس دی برابر یا خبره غړا وړه نو د سوتخور ناجایز کوم دی دا خېټه به سم کوي او تدلو به ال حکام نه ته پر ویلو بندګار دې بوکا دا وته کته کوي مو کویتا او تدلو به ال حکام په کوم کې درته ویلو نو سودخور باندې دا ردونه دي مسله درته وشوه ته سود نه قلار شو قلار شو توبه او دې منله او چاله دې په سود پیسې ورکړې دي سود خو باندې اخلي او خپلې پیسې ستا حق دي خپلې پیسې دې به توبه سواله او چې چاله سود اغست دي نو دا نه چې بس ما ته وو واستلاغه ته سود واپس کای لګي تاسو به دا کار کړو تاسو راته دا والا زما واپس تجدارج بس ما ته وو استلاو فغاشتا باری جنگا اڑبا تلوی آئی اوز غریب سڑے دے تاوالا پسود مالوار پسود کو بنات رے ناگ دے اخپلی پیسی اخ دے اغسر اشتے دے نا انتظار بکور غاڑیو چید سکراش سمرا انتظار بکور غاڑی آیت دا مدائنی اگد آیت دے دمرا انتظار بکور غاڑی لگا سکا جد آیت اگد دے ربط واما یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بدر سمو گد آیت دے کرنے دومره انتظار وکړو ولې کدا آیت چوغړ دی قیصر صدیق رحمت الله علیه دار باندې ذکر کړل او آیت د مدایني په مرحبا کوو دا ذکر راوړي سود والا نظام ټیک نه دی دا کاروبار ټیک نه دی راشه غسل خرڅولو کا کپ نغدی کې پکار وی او معلومات او که صحیح طریقی معلومی کا پاگی سر مازان لگتا نو آیت المدائنہ کی پنزیش احکام ذکر کی پنزیش سورتونا دی او پنزیش تکانو کی سڑے بابا گرزی دغه احکام یا دون غاڑی چی بابا شکی کشی او که غسطل خرصول کئی او پاکی دا گانی ضرورت را جی گانا با استعمالای نو اگر صرف دا اعتماد دا پارا پرتب ای کتبار تالا ستاکر زدر کئی تب خدا نه چې غړای نه دې استعمالای پټې دې دې بیا کارې کور دې ته کې اوسېږي फायदा غستل د غاړې نه سود دی دروازه او زمون خلک چې پټې غاړه کوي یا کور غاړه کوي دا حقي دې سود ده پاره دا خالص سود دی کور غاړه کی ایسی ور کی بل لا وستا کو ما سر غاړې ته به کې اوسېږي ستا پټې ما سر غاړې دې بیکارم دا حرام دی کور کې چې اوسېږي کرایې به ورکړي پټې چې کړې نو باګه اجازه به سره کوي او مناسبه اجازه مناسبه کرایا دا نه چې تاسو د واپسې پرتی دي نو دا کوم خو لاسو زو روپو د میاشتې دی او زه به تاسو لري زو روپې درکو هغه مجبورې دا سود دی او زو له حاصل سود چې دا به تاسو لري زو روپې سود نشو دا به تاسو سره یې کوته او بګي او سیدل به بګي نه او کو سیدل یې کرایا به ورکړي حضوري به ورکړي خلاصو شو دیر اخکولی نو اخیر روکو تا جو رسی لِللہ ما فی السماوات مسئلہ توحید آمد الرسول مسئلہ رسالت لا یکلف اللہ ورسخ اللہ وزا جہاد و انفاق سنور مسئلہ دی سورت کی سنور مسئلہ دی اخیر کی انت مولانا جہاد توحید مسئلہ رسالت پی قیاس فانصرنا علی القوم الكافرین د جهاد مساله او انفاق په قیاس سرور والا مسله چې دغه په اخر کې بیا راوړل دي ته سمندرو کو پوزا به بند کر دینا سمندرونو الله تعالی په پوزا کې بند کړی دي سالم سورۃ البقره په اخر نه روکو کی بیا سالم سورۃ البقره په اخر نه دوه جملو کی انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین سورۃ البقره بیا ختم شولا او لند خلاصه ما در ویسا شخص نما تیاد ادا فلا اله الا اللہ محمد رسول اللہ شیم منظم فلا اله الا اللہ محمد رسول اللہ شیم منظم او ددی منکر سر پجن لسانا نوم سیفا نوم مالا دا رسول دی بکر خلاصه دا صدق استل فلا اله الا اللہ محمد رسول اللہ شیم منظم لا اله الا الله توحید شو محمد رسول الله رسالت شو پدی منظم شي تنظیم جوړ کئ ددی منکر سره پجن سوچ چې ددی نه انکار کئ د الله توحید دا دروي سب رسالت دا سر جهاد وکئ لسان نو پجب او سرم یاد دی نو مال نو په مال سرم یاد دی نو سیپن نو پتوری سرم یاد دی مال به نو ور واړی نو جب استعمالو به واړی دا د شبهات جوابونه دا د اعتراضات جوابونه او تر به استعمالو واړی ټوپک او پښکوزا او دا ګولای بمونا ټینکو د ټول به استعمال ورغړي د کافرو په خلاف کی وبلا اله الا الله محمد رسول الله شیخ اعظم ندی منکر سره پجن لسان النور سیفت نومالن او کتای امتیازات سدي ټول امتیاز دی اغه سب نه شو داسې ګورې سب د ستریګې سره یاده ټول امتیاز دی نمبر 1 د دریو ډالو پاجیب نه سره بیان مومنان منعم علیہم مغضوب علیہم او ظالم فعجیب نہ اکثر بیان دل تج سنگ بیان شوی د لازم صورت کې نشته رہے پیشتی دارنگی مثالونا مثالوهم کا مثال اللذی مثالونا دا منافقانو دا کافرانو دا چه دل تسنگ بیان شوی دی دا سبل صورت کی دا غلشتره دارنگی نعمی اربعا نعمی اربعا تفسیر میں مخی کر دے کرو نیشن مشتر کڑی ای عرص پہ ستاسو دا پایدی دا پارا پیدا کری دی ستاسو نیکتا بھی ملائک مسجد دا غرد ہولی دی اگر خطائی شیئر موعطا معاف کری دی معافی کری دا دام امتیاز دی دا آدم علیہ السلام پیدایش و امتیاز عجیب نہ حسرت تا بیان شیئر او خطاب خاص امتیاز او نعم ایمت اگر اتن ایمتو ناشپک عذابونا دا دو عذابونا اغم امتیاز ٹھیک شو نا بھائی خطابات ستم امتیاز او دانو ہے اعتراضونا دو رسالت بانی اغم دا دی سورت چندنگا امتیاز یو عجیب نحج سرا ازب ترا ابراہیم امتیاز اغدری خبر امتیاز بیت اللہ بنیت التوحید او دارگی تحویل دا قبلی دا امتیاز تحویل دا قبلی او داریا سرور جوابونا پاجیب ناج سرا امتیاز پیو آیت کی پنز زیری علاوہ ملاوہ آیت امتیاز تیشو رکھا نگر دارگی لیس الویر دا مجاہد دا پار درنگ دا پار لصفتون امتیاز دا وطن دا اصلاح دا پار سرور قواری امتیاز دا حج دا عمری مسائل امتیاز تیشو لکھا نگر دا حاجان قسمنا او داغی درجی امتیاز دا کور دا اصلاح دا پارا اتن لسطوالین امتیاز اگر پنزن منی دا دوبارہ پورتا کی دو امتیاز سبع ارشوی دا سراروانی دی اصحاب الغی اصحاب الرش او داغی مثالون امتیاز آیت القرزی امتیاز دا انفاق شرائط امتیاز دا انفاق دا پارا مثالونا سرور مثالونا امتیاز لیکن دا لقیدہ ما امتیاز او وہ خبر متعلق دا انفاق امتیاز فسدخور بانی دبعی و شاٹونا امتیاز آیت المدائنہ امتیاز اگا آیت چند رسول اسلام دا وفات صلی اللہ علیہ وسلم کرا لیوت تکو یوم ترجعون فی الاللہ اتل صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز دا گاڑی مسالہ امتیاز امتیاز اخیرانے روکوم زبردست امتیاز چھے دا ٹول صورت خلاصہ بگیلا اخیرانو جملو کی دا ٹول صورت خلاصہ دا دا امتیاز دا صورت البقری چھے قرآن دیا جی کیا نا آغا سب نرا شروع شروع سا خیال لیوتا امتیازات و میزات آغا خبری چھے پدی صورت کی بلکی نہیں یا دلتا چسنگئی ندا سے ببر صورت کی چند آغا نہیں دا امتیازات دی الحمدللہ بس صورت اگنا مشروع کو حق مشروع کرنا ماشاءاللہ من بیدا چند ہو جی کلا کابرگا بابا رحمت اللہ علیہ ورد ملتا سبال ختم دی صورت اسرار شروع کلا پالک ترکی خمانی ادھر ہو صورت اسرار لنگ بیوی گران لنگ بیوی او خلاص بیوی رکھ ابو خروان واتا گٹو گٹو لوی او بش انشاءاللہ نو اللہ انشاءاللہ جی خواہ دانوری نیشی کونے اوہی دا اقرار بکی سکرات را پریدی نا نا تاریبان را پریدی نا عوام تا خو اقرار کئی چی بایی دا خلق قرآن خبوئی نا چی پا قرآن خبوئی گی پا حدیث با خبوئی گی او چی پا حدیث و قرآن ماری پوئی گی انو بایی فقہ بانی خبوئی گی احکام ماری خبوئی گی زکا غد آئی کہ خلاصہ دا داگی نا چوڑ دے یا ایو الذین آمنوا ایمان دارو انفقو لگولو کئی من مار رزقناکم دائرہ چی مادر در کردی من قبل ایاتیا مخک درات لو یوم ددا سے رزنا لا بے اور فی نبی اغسطر خور سوال پدی کی ولا غلط او نو دوستانہ د مشرکانو ولا شفاعت او نو سفارش د زور لا غلط ولا شفاعت والکافرون او ظالمون او کافرات دی هم دی ظالمان امام راضی دی عجیب سړی دی شکر دی جدی دی دی ظالمون او کافر ظالمان کافران دی وختارو کو بیٹو کافران دی ولی کنور سنئی دلور خور لیسا نور کی ظالمان نہیں مبرازی وی مبرازی رحمت اللہ علیہ شکر جدائی ویلی چوال کافرون ومزوال کافران ظالمان دی کدا سی ویلی چوال ظالمون ومزوال کافرون ظالمان تون کافران دی فختانا پکی تون کافر ولی زکر چیز وی نو خوری سوار کئی نوانکی ظلم دیکھا او نور ظلم رب نیر کئی والکافرون ومزوالیمون کافران دی ام دی ظالمان دی کافران سوک دی اللہ لا الہ الا ہو تدا مسال الله لا اله الا هو دا آیت الکرسی دا او دیر دیر فضائل دی او دیتا لوی آیت پیلی شوی دی او دا آیتون سردار دی دا آیت او بای ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جواب ورکاو نبی اسلام ته کوم آیات تاسو راوې دی ودا وی لیه لیکل علم ابل منذر ابل منذر است علم دی مبارکی په علم باندې مبارکی ورکول شي دا آیات ته ورو اذ صحابه واقعن ته ویل او ایه آیات اعظم په قران ودا آیات ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړو دا ډېرې آیات دی یا عباد الذین اسرفوا ذا تمی آیات تھی اور ان اللہ یأمر بالعدل جامع آیات تھی اجمع آیات فی القرآن او دکیدو پو وقی چا آیات ترسی ہوئے لیو سوکی دار فدبان مقرلی تر سہارا ہوئی افادت نہیں گئی او دا فرض مزن رسو جی چاہتا ہوئے لا او مومین موحید ایمانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دادو او د جنت پر میزا رکاوت صرف او صرف مرگ دی پر فضیلت الموت جسر یوسر الحبیب الى الحبیب مرگ پل لغا دا دوست دوست پر اسنی دا مومنان دا اللہ دوستان دی او اللہ دا مومنان دوست دی کنا الموت جسر سن سر جسر یوسر الحبیب الى الحبیب لز جملی دی دیر تشریف و نشب کو علی کریسی نواتیم نشب جا فدیبا رسول دیو بیلی گیا ہے مختصر مختصر او دا بولی لوی آیت نہیں دلوی ذات دا عظیم ذات فدی کے دیر عظیم ذکر دی تاسی اوش ماری اللہ ایک شو لا الہ الہ کی برانے کرنے دو اللہ سوچ لو الحیو سلور او دی کی زمیر القیوم او دی کی زمیر وہ لا تأخذه اتو ہو زمیر اللہ تراجی دے لہو ما فی السماوات نہر من دلدی اشفو اندہو لس اللہ بی اذنہی یعلم کوئی اللہ یعلم سوچ لو دولس ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه فیندلس ولا یعوده وهو العلی اپائی کے ضمیر العظیم اپنی کے ضمیر یو اشکرت پر یو آیت کے لئے اللہ بیان دے کلا اسم زہر علم سرا کلا ضمیر سرا کلا صفتن سرا زمائر سرا صفتن سرا یو اشکرت پر یو آیت کے لئے ذات بیانی آیت پر لینی یہ دیکھا دا زکر دیتا آیت کرسی ہوئی اور دو کرسی دیکھر دے پکے زکر آیت کرسی دا اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک نشت رسوکم الابید اللہ تعالیٰ نا نشت رسوکم آیا سرکول والا نظام چلو ان کے متصالف مالک دادا فید نقصان او قانون مقرر کون کے سوک دے اللہ تعالیٰ نے وقت آنگ نظام و قانون تلی اوچت ہوئی آغا دے رزبان اومان و مسلمان نے گوارے بیا والکافرون اوم ظالمون اللہ لا الہ الا ہوا منکر اللہ لا الہ الا ہوا الحیو امیشہ جن دے دے القیوم سنبالا ان کے دعالم دے نظام چلا ان کے دعالم دے لا تا خضور ننیوی اللہ تعالیٰ سنتن لگ غفلت ولا نوم او نو پورا غفلت السنة في الرأس اول سر دونشي والنعاس في العين او نعاس اما پسکی سر گو گئے اول دماغ درانشی کانا بیا سر گرو رو یا دادا دیگئے اخیر جو بسو دوشی نوم بیا دیتا ہوئی چه غلبه دا پاقل بانی پاقل بانی غلبه ہوشی احساس ختم شی اور ایدل کی راستن پاسیدل کو ایدل ایلو شی اس اول سر ذکر کو آخر ذکر کو اللہ تعالیٰ لا جوٹر خوبم نرازی او خوبم نرازی نو نیس کے پاکی خود بخود را لے اغتیم نے پیشو او کتو اچھو خوبی نے پکڑو نو سنی تس ضرورت تے اس خوب نرازی نو سنا اغم نرازی دانی جواب دارے اللہ چھے توحید بیانی نو مکملی بیانی لا تا خوب سنتو ولا نو لیکن سنگا چلنم یلید ولم یولد اللہ بچی ندی روڑی رسو خو ندی خیر چل اللہ تعالیٰ اپلا عرش ندی خو ولم یولدی ہوئے ندی چل اللہ ندی روڑ لشوئے ولم یلدی ہوئی ولم یولدی وسر ہوئی بیان توحید دی بچے توحید اللہ تعالیٰ خل بیانی وحدانیتو اُدھا طریقے سر مکمل طریقے سر بیان گئی لا تاخذو سنت ولا نوم لہو ما فی السماواتی خاص دائی اللہ تعالیٰ لردی تجھے پاس مانو تو کسی سبت مکہ کی دی خلقاً خالقی اللہ دی نملکاً مالکی اللہ دی نو انجام تجبیراً نظامی اگا چلی نو انجاماً پاتی کی اللہ تعالیٰ تھا من دل نبی اشکو اندہو سوک جا چی سفارشو کی اللہ تعالیٰ سخی اللہ بیزنی بید ایجاد دا اللہ تعالیٰ نا مطلب حضور رسول سفارش نشکو لے او پا اذن شفاعت بگئی آلہم کوئی اللہ تعالیٰ نا بین ایدی پا سمانے چی دخل کو مخیط دی او پا چردی میں رسطو دی سمانا تا تا سخکار دی ام اللہ پا ای عالم نے کستانا پنا دی ام اللہ تعالیٰ پی عالم نے اس شید اللہ تعالیٰ نا پٹن دی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ او دا خلق نشی را گی رولے اس یوسی دا معلومات دا اللہ تعالیٰ نا یہ را نشی کولے پہ اسی زبانی دا علم دا اللہ تعالیٰ نا اللہ بی ماشا مگر فائمانی چا اللہ تعالیٰ ہواری اللہ تعالیٰ پیغمبران بانے گل اوہی کولا نو خلقی خبرولو اللہ بی ماشا وسیع کرسیو براغت و کرسی دا اللہ تعالیٰ اس کمائی دی کمیشانی اے ابن عباس سے مانا کہ فراخت علم دا اللہ تعالیٰ دا اسمانون دا سبکر سعید ابن جبیر سے مانا کہ البدایہ اول جل تئی صفحہ او دیار لس دا عالم کو جدر دیار لس کرنی دی کرنی خورا دا اوبدی ہوا دا او اور دے سرور شنو او آسمانونا سرور ہو او یو کرسی دا او بل بیا عرش دی دیار لسور کانا سیسی بری بانی دا ٹول او بیایات ساتا خو سوچ کوا سدی سے وئی دا ٹول عالم پر از بس سر قرصائی تا دا اللہ تعالی دا سے دے لکہ یو شاڑ بیابان دے او پائے کی یو بنگڑے پروت دے دا ٹول عالم دا زمک ربع مسکون دا پوری عبوبتی صرف سنگرم ہی سرچ داو چاہا دا ہر صد کرسے مقابلہ کی دا سیدی لکا پیو بیابان کی چھ بنگڑے پرو دی بیا کرسے چھ دے اغد اللہ تعالیٰ دا عرش پا مقابلہ کی دا سید لکا بنگڑے چھ پرو دی خبر بے کنا بس قریب ایمان اجماری لرے تفصیل پا کی نشتر ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصال استوى على العرش و كما يليق بشانه زری وقت کی ایمان اجمالی بس لری کنا تفصیل بہ بغیر نہ کہے او تعویل چھ کبھی شوی نہ ہو کا فراغت علم دا اللہ تعالی دا اسمان روز بہ کہ نار ستا اللہ تعالی علم رسید لے نے او نستڑ کی دی اللہ تعالی را ساتر دا اسمان روز عظم کو او ولادی دا اللہ تعالی اوچتے سوچ و تدر رسی العظیم اللہ تعالی لوی دے اللہ تعالیٰ الوید پہ اعتبار نمر تبی سرا اچتے سوچنو تدرسی اے بر ترس خیالو قیاسو گمان و وہم وزہر چی خوان دے مو شنی دے مو گفتے مو بس تفکرو فی ذات تفکرو فی آلاء اللہ ولا تفکرو فی ذات اللہ دا اللہ پہ صفتنو کی مسوچو نہ کہیں اللہ پہ نعماتو کی دا اللہ پہ ذات کی مسوچ نہ کہیں گمراہ بشی بل سے تبورہ سی دہری بشی چې بس الله کوونو کاری ولینو استغفر الله دا اوس نه خلق ویلی ما ترقی وکړه پسې اس کې زه دې تورات ته خدای نشته الله په خپل چلی استغفر الله دا سي ګړې وړې شروع کی بیا ندم دم بچای نه لره الله سچا خامار ته نور دیار تا تاسو کار دې د الله تعالی پر کې سوچ نه کوي بس دا الله قدرتونو کې سوچ نه کوي فکرونه کوي دا الله تعالی په صفاتونو کې دا الله په اسرارو کې په نعمتونو کې الله دې مالو دیږي لا اکرا فی الدین نشتره زور پا عقیدہ کی او مسلمان والو کی پا دین کی مراد تی عقیدہ دا جہاد دو دین پار پر دے چه خلق بزور مسلمان شیع نا جہاد دین پار دے چه دو کفارو طاقت ختم شی دب دبائی ختم شی نور لا اکرا فی الدین نشتره زبردستی پا دین کی ذکر نشتر قد تبین الرشدو یقیناً سرگن شوی ده هدایت من الغید و گمراهی نا هدایت و گمراهی سرگن ده فمن یکفر بالطاغوت چاچه پا شیطان بانه کفرو کن او ایمان دیرانو پا اللہ تعالی بانه اللہ اومنو چه اللہ تعالی اشتره او دولا شریک ده فقط سمسک بلونت نسقا یقیناً ده ممکنی واچولی رسائی کڑای مضبوطی تا لنکی سامنا نشترش تیزن داگی ده پارا دغه غټ کوي کنه او رسای تلاش واچې مضبوط وشتي کیو نو راوخه دي کنه دا چې دا دنیا یو غټ کوي دی جنتونو پاس قانونو کې دی الله تعالی رسای را لګلا قرآنی کریم دی ایمان دی توحید دی دې رسای تکلک لاس واچا واچې جنتونو تور ازي او والله سبحانه دریم الله تعالی اوریدل کې دار سره کوه دي پارس باندې الله ولی الذین آمنو الله تعالی دوست دا غسانو چې ایمان راوړ دی یخرج و من الظلمات الى النور او باسی دی لرد تیارو نا دا رناتا دا تیارو نا رناتا شبہا تاہین او باسی رناتا دا اتمنان والذین کفروا آگا سانچ کافران دی ملکری دی شیطانان دی یخرجون او من نوری لظلمات او باسی دی لرد رناتا تیارو تا رنا چا تردی سا نشتے کنا استعداد پا کشتے کنا استعداد دے ہدایت ہر چاکی اللہ تعالیٰ کی خود دے کنے کی خود دے اگر انا نو باسی تیار ہوتا پا منزکی اخت کیا اولائکا صحاب الناری دغد شیطان بلگری جان نمیان دیو پیا خالدون دیو پر یہ کیا امیشہ نو علماء کی سوک دی اولیاء اللہ دی کنا اگر یہ با جنت کی امیشہ ہی اتی معلوم کا کنا سنت الاکتفاقی کا نیو ذکر کی پر پر قیاس کی اس مثالوں نتاو گورا علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربیم او دا د ابتلاءات د ابراهيم عليه السلام نه ابتلاء ده ته نو ګوریا سړی تا چې جګړه او ابراهيم عليه السلام سره په بار درپد ده کې حاج مناظره کوله ان د دې وجنا آتا الله ملک چې الله تعالی ولا باجی ور کړی واپس باجی مسخه او سلور تر دې چې پټوله دنیا باجی کړی دا یو پای کې نمرود دی پرواز دی امرود دی او بل پکې مختنا سر دی او دا کافرات دی او دو چه دن اغا اسلام والا یو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ام دی او بل ذوالقرنین دا غد نبوت پتنه لگی خو ولی دا اللہ تعالی او مجاہد رحمت اللہ علیہ وی دا ٹوری دنیا باچائی سرور تنو پڑی دا دو کافران او دو مسلمان او دو رد ابراہیم علیہ السلام مناظر ایتا مناظر ام تو دن کی راغ اللہ اس قال ابراهيم کله چې وی ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب زما غلات چې جون دي کولم له کول کوي چا کیسه اچي چا رسا او باسي هي ولې کبا په لاره شي کنه جو کسانو قیدیان یو باندې د 500 ډالر او بل باندې 80 جیل کې دلو هغه جیل کې دل والے مړ کو او 500 والے چې نه وای پرې خو وګورئ جون دي کولم له کول کوي ابراهيم عليه السلام په اشي چې دلته خر په خټه کې خلور واړي دلیل دغه مضبوط دی جواب کو نه انتقال دیو دلیل بل دلیل ته والا کې چې کمزور دی په وخت کې دلیل کې مناظره کې دا اصول دی وای سړی ار دی کې دا نه کله کله د معقولات او محسوسات ته سړی کبه کړي په عقل خبر نه کوي او ته محسوسي شي پیش کول واړي خر ولا په خټه کې خلور واړي ابراهيم عليه السلام په اشي چې دې په معقولات نه کوي دا بارا چت خراب دی بارا چت یې خراب دی دی باغی کار نه کوي قال دوی انا احیو امید قال ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرقین اللہ تعالی راخی جید ورد مشرقنا فاتی بیا من المغربی نتی روخی جود مغربنا فبویت اللذی کفر حق حیران کنیش کافران اگر دکڑا دیو استاد کی زواجو کافران سڑی جدی زواجی بچو بیاشو غلی غلی ناس کی بس دا گردی استاد مانا دا فبویت اللذی کفر او کانما اولکی فی فی الحجر استادی تکی بھی نکلنے تب ہوئی چیز کرنے یہ خرک والا کانی وردن لگی کتوائی چیز نمرود بدعوی نیو کرنے چیز او خزر آخی جو نا خود مشرق نظر آخی جو اب مغرب ازا غردو واللہ اولا یاد القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق دسم جواب نورگی قوم ظالمان اتنغ سے بن لئیے دی تحضیر ان رسیم اکو بالپرز میلے میں خلقو بہت ہوئے چیز رسول اس طاق لار لانو کی رجلت دی تک مراسط بلد آغام پا دی کوئی ہے دی چکا چرد آو توب چستا رب دی دی مشرق نو پدر مغرب نو روکی جائی نو اللہ تعالی راکی جائی نو شیخ پری دا پتحنا دی بہتری دا بس چک پاتی شوئے واللہ اولا یاد القوم الظالمین نمرود دا اصحاب الغی مثال دی ابراہیم علیہ السلام دا اصحاب الحشر مثال دی تسی ایتونو لگی خان او کاللذی کاپ مانا کی مراد لدی او کاللذی نو آلا علم تر الاللذی نو علم تر الاللذی مرد حالا قریتن یا حل رئیت اللذی مرد حالا قریت تا خبری داغ سویده چی تیره دا پیوکنی بانی تحقیقی کو اللہ دی چی دینا مراد عزیر علیہ السلام وی خوابیت اللہ تیره دا پیوکنی بانی ادارا پریوتی اوپی چتنو بانی اوی دا چتنو بانی مطلب داری چی روانو جاڑو اے دیر بد بد را پیوتی ہو لیکن اچت کی مخی راو دیگی بی دیوان راو دیگی دیر روانی کیا نا کور جی سڑی روانی اول تی نبار نخاور روی کی بیا تی اڈانل روی کی بیا غجال لري کی بیا چاره لري کی بیا بیچ لري کی بیا دیوار کې کوم ځای خرابي غصم کی بیا ته دوباره شروع شي او چې دا چت راو ورته د پاسه بيدا دیوارونه اگر وانه جوړي بیا سمول نه وي په خلاري کې د وینځنه منځونه سم اچي وي وي خاوي دا راو شي قال ذو ان يحيي هذه الا سرنګي به جون دي کې الله تعالی آباد به کې الله تعالی دې کړي لرا پاس دا یې اوچواري نه فد شاڑی دون شاڑی دون فاماته الله مئات عام نمر اسات الله تعالی دل راسل کالا سمرغله مر اسات مردا رک دانه چسل کالا مرکو دی مرکی دن ستره مغر دوا کالا دا خدا سی ما ناگان دی کټری ما ناگان دی الحمدلله الله په میرا باندې باندې زه ډیر کمزورې تعالی الله میرا باندې دا الله فضل کرم ادو تعالی دیرتے ادو آگا دی دی آگئی شرط میں دعا ہوں کہ اللہ تعالی ما تا حضور اکنی سی سوائے ہم شاکر سے سبق کرو عیب بادرہ اللہ دی خالب کا ماشاءاللہ اللہ مادرہ محمد مخی تا قرآن آورا وشیر لیم مدارا او کاللد خا فاماتا اللہ انو مڑو ساتا اللہ تعالی دے سل کالا یعنی مڑے کو سل کالے مڑو ساتا سم باہسو بیرا پورتا کو باراون بشوی یو آگانی بی گروز گود ارس قال کم لبستا اللہ تعالی سمر وقت تیر کن قال اغوی لبستو یوما او بعض یوم یو رد می تیر کنی دا چوی کندا چی نا نا نا ازا بچی تیر دمنو نر را خطر او سلالا نگوی بعدی صدر رد می تیر کنی دا قال الله تعالى دوی دا سینه دا بل لبست بعتاب تا وخت تر کړ د سل کالا سو کالا فنظر الى طعامك وتوجيش معلوم ادا شو چې مړي د دنیا د حالاتونه خبردار نه دي دا مړي دی لیدل قتل او ریدل دایس دی شوی او خو کې چې مړ یو ویني نه دا عین هغه مړ نه دي چې غرا لاله دا سیدا لکه جون دې انسان چې کله کله سره په خوب کې وي نه لکه بیګا ته خوب کې لري وي څنګه دې دل کاسي لري دې خو دې دغه نه الله تعالی هغه شکل متشکل کوي تا ته عالم امثال دې مړی دنیا څنګه راځي دین هم دا بار وښه چې خبردار نه دي دنیا د حالاتو نه او دا وجه دا چې حدیث پاک کې راځي کله چې یو تن مړشي او لړشي د روح انور مړی تر تاسو کې جنت کې دی ملایوي کې دی او صلی فلانې یا راغلې دته راغلې او هو جنت ته دی اوب جنت ته دی ودا تاسو سره دی او بل لږه کوي چې دنیا د حالات خبردار نه دي دا رنګ د شهدا او د بدر هغه یا خبره چې څوک په زمون خبره زمون دغه تور اسي خاندان ته چې مون په مزو کیو مون په چرچو کیو او دنیا کې هغه بیره بتیو نه کې الله تعالی وي زبه تور اسوما آیاتنا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا دلیل د دې چې خپل خبره بشرا رسوله اټول دلایل خو دي خیال شو ا دې وی چنچلو چنچن پیجن یو سر تر تر مو درګه هو تر تر درګه چې سر نتا و یو لګیا یې سو سو فانظر الى طعامك وشرابك اوغور خوراک تری اوس کاک تری خوراک اوس کاک تا لم يتسنى نہ خوراک بد بوئے شوے دے نہ سکاک بد بوئے شوے دے لم يتغير لم يأتي عليه سنون زوالے پہ نہ دے رہا ہے وانظر الہ مارکا خر تا دیو گورا پہ خر سوالی سن اروانا دا خر خر تا دیو گورا ولنجعلک آیتا للناس متوجیش لغنی خواب توجیش اور خود اللہ تفوسو کم گا نا لم يتسن با سیغہ دسدہ پھر جحر دا خود اسے کتے لم کارو کن يتسن با ادا امارا کی جکلی دا خو چپیئی کی بھی گنا ہوئی گئی دا ما قرآن دکھو نوشلا تبا دا خود قرآن نوڑی دلتی برسی تو باسا دا ما تپرید دا نزدہ گا نبی خلق نکل گئی لم يتسنى صرف و غرا شيخا صرف و ادب و لغت و فقه و اصول فقه نحو دسي ور واحد دستور المبتدئ دي كده صفه 64 دي سي دي حالي كده تاسو دستور المبتدئ ویل لي او صفه 64 دي اوه اغه وی لم يتسنى دا پشان د لم يتکرم دی او دا اصل کی تسنن يتسنن تسننن تکرم يتکرم تسنن يتسنن نو تسنن سنن دری دا یو نن چه دیکن اغا بدل شو پا حرپ اللت سر تسنن تسنن تسنن پیش بھی وینون سوم را قبل از دخول لم لم دا داخل دون مخ کی بیا بدل کردن علی پیاس را بدل کا سماعن پیاس را بدل شو دو لم یتسنن نکی لم یتسنن یدی یعنی یت لم پکر اپنی دا یتسنن یو کنا یتسننو نو یتسنن یو یا قلبا قانون یتسنن اجلم بداخل سن لم يتصن داہی داہی دو وقف تا لم يتصن نالا دا یو طریقہ شوالا دیمت طریقہ تنقیح السیغ نمیو کتاب دے صفحہ 108 تنقیح السیغ اگر لکی نہیں دی وی دادرین انہوں نے مستقرہ گڑھ لکی فاروائی کی داہی دو جنہ دن قیسر بدر شو لکا تقضى البازی دس ساعة تقضى تقضى یا دیکھا د هوا نه باز راوغورځېدو. تقزا دساها وقد خاب من دساها دس صدر دس سيدر دس سيك دسا قد خاب من دسا دلتم دك سوا شدادرين هن مستقره قرر لكي دل يتصننو يتصننو يتصننو كي يتصننا جي لب داخل اسلام يتصننا او يد وقف آخر كي العالم يد سرالا ده وقف یو بل حال یو تعامل مصدر دا صالحه نه دي سموي صالحه یس نه وو په معنا د چا سره تغییر سره دا هی اصلي ده نو صالحه یس نه وو صالحه بابي تفعل فی روح جو هي تصنع شکل تصنع یتصنع صالحه دي کنه نو تصنع یتصنع یتصنع هو نچلم پی داخل کرلم پی تصنع اسی خانتا کو کہنا ہے وہ اے بابا بسر کو پیگی خواہ دل خواہ الحمدللہ لم پی تصنع تاسی شیوخ سر وقع رولے دی چی سوائے دی سرفیانو نحویانو منطقیانو اصولیان فقہان فقہی والا محدثین مفسرین ہم تو کچھ نہیں لیکن کچھ تو دیکھا ہے تم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے آب آئی لم يتصنع تدي کی تشریح وکړه زبردست نقطه وره خوراک او اسکاک متغیر شوی نو او خرچ دینو اغام متغیر شوی دی اڑو کی دی الله دا قدرت زما دی چې پچا پنا نه راوځم پاغه پنا نه راځي لکه او خوراک اوس کا تا ورا او چې پچا راولم نو پاغه راځي لکه د خر دی جزي تا ورا پتا دی شوی اړو کی برات دی دغه سیا چھوتا ما او تا خبر وکړو او الله تعالی خپل پیغمبر لا اطمینان راولي اطمینان سی واقعي لکه خوراک او اسکاک کې متغیر نشو دا روحونه نه متغیر کیږي یا علین تزي یا سجین تزي پاغه پنا ناراضي بدن کده چا روغ را مټته لکه انبیاء علیهم السلام او نور کچا الله محفوظ ساتي او که ذره ذره شي لکه څنګه چې دلته دا هر ذره ذره شوه دي او دا اوبر روغ دي دا اوبر خوراک کا روغ دي دا سی روح روغ دے بدن کا ذرا شوے دے لگا سنگا چی دلتا دا بدن مارا پورتا کو روح و ترا و پس کوما دا سی پا قیامت کیم دا بدن کا ذرا ذرا شوی دی دا بارا پورتا کوما روح و ترا پس کوما پس تی دسرو آغستا کانا پی پیشوی کانا روح بانی پناہ نرازی آیا عزیز علین تا ایسی جین تا جنت و جہنم دا پناہ نا محفوظ دی کنا کل شین حالب ان کی اتسزو نا چننا دا غینا مستثنا جی اب اتا ترائش بیا والی نا جالا کا او چو گر دن تالا نقض پار نخل کو او گور اڑو کو تا سنگ منگا حرکت ورگو دیتا بیا اون دمون دیتا ہوا خلالا فلم ما تبین لگو ار کرچ سرگن شدو تا کیفیت دا احیاء کیفیت دا جندی کولو تالا مغوی دا یقین می دی چې بشک الله پارسو قدرت والا دی کله چې ابراهيم عليه السلام رب امي ما توغه يا سره کې ته ژوند کې امر الله را دا نه چې په مړو ژوند کوو بشکو کیفیت تاسو کوي قال ولم تؤمن ذكر الله تعالى تقوس کو ولي استايت نشتري قال بلا ولي نو شته بلا قلیت مه نه قلبي تقوس کوم دې پارا چې سمې مطمئن شي عين اليقين نه على ترتا حق اليقين قال الله تعالى وي اونی و سنور دا مرغونا سنور مرغی اونی سا فصرهن ایلیکا خواب توجیشا سنور مرغی سوی دا قرآن و سنتا کی بیان ندر آگا لیمس زمد نشتا دی قام قلبت مفسرین چی دن آگا ذکر کئی وی مرغی یو تاوس یو کارغو یو چرک یو کنتره مرغه زکا چې دا مرغه یو د انسان مناسبت ته کار دیم سر تاوی را تاوی مرغه سر تاوی را دی دیم دوه خوب لږ دوه خوب دی که څه مطلب دی او سلور دې کې اشاره ده مجاهده او کې خاص پری دی صرف خاص په څه ټانګا را ګورو په سي تاوس دې کړه تاوس کډیر خسته ده خپل بدرنګ دی افو ته ګوري دی نه سروي او دریم چې دنا ومه کارګه دې هرسناک ته هرس پری ده او دریم چر دې شهوتی دی دې شهوتی دی او سنورو غفلت پر د کوتار کې غفلت دی بس خلک نه راځي تاس دا غاډه څه خیر راځي تاس ته وځي دې کې غفلت ډیر دی غفلت باندې کې تفسیر الرحمن وی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ما علم دو سرور ور ذکر دی هرس می ذکر دی د کارګنا او د وخت په حاضر می ذکر دی چاره د خنزیر نه او چاپوسی می ذکر دی د سپید اسپیډر چا لکه وای هغه سپید نشته کړه تاسو د خوراګه چي نه کومړه ده نشته ها سوګیدار او خو سوګیدار چابوتری رس ده غپ پای کو دا وزا چل شي ندا تملق چاپلوسی استاد ته چاپلوسی جائز ده ملګری ته چاپلوسی جائز ده او بل برداشت دا به اوخ نه یاد کړو اوخ ډیر برداشت کوي غنی خوري او خوراک د هر چا د ضروري اړو فریاد وکړي اور سور ګرو باچ پوجرږي دا سره رواني چې سوال برداشت نوید روح نیاد کردی از المرء کارت لو فکرتن ففی کل شیر لو عبرتن هر یو تن چی دل فکر بھی زڑگی کی ضرور بھی عبرت دل آر شکی هر شیر بھی عبرت آگی وجد مرغومی ہوئی رچ مرغائی ولی انسان سر مناسبت تے کنا قیامت دپارے ذکر کی کنچ قیامت گرا پاسی انسان سر برا پاسی نو مناسبت ہی دی او سرور ولی دی سرور کی رکتا زما دې پر دې وروخ کولی هغه دا ده چې ترکونه سعودي بشور مشرق مغرب شمال جنوب پېښه کړه به دي باندې نو قیامت کې چې خلک راپاسي ټول ترکونه راپاسي او دا د قیامت راپورته کې دغه په مثال ذکر کړي ځکه سلور مرغای چې بنا لګي والله اعلم بیا د مرغو تګو دوه قسمه دي په هوا او الوزي او په خپو منډوي ودلته یعتیده که سعیه ده خو منده ده زکر چه پا قیامت که انسانات جی پاسی پا هوا بگارو زی پا خو منده ده یعتیده که سعیه پا هوا خو بدارو زی کنه پا خو منده ده بیت المقدس تا زکر ده خو منده ده مرغوزی کرن اللہ بریوی سر را پورتا که او برای دعا غیر اللہ تا جائز ده سم دعوهن ده بیوتا آوازو که غیر نشیویا دا د مدد دعا هم د جده را مدد چي وته وي را مدد چي وته وي ته خو را مدد چي لوي زاره د بولا شي دي راز د زیات دار چاره ا دار چاره پالو وره ستري ور نه کټکي بکر کټي کی اس کوي دا आवाज اوستا आवाज کی فرض دی دا شرک आवाज دی دا کو الله تعالی معجزه وا ابراهيم عليه السلام له ور کړو او دیوته خو دل چي مړي بداس جوړي کو ایا دې ترانه اوس وګورا کله چې ابراهيم عليه السلام رب ما توخایا سرنګي وجود کې امر ولاړه او ول الله تعالی ورستا یقین نشته او ول نه نشته لیکن دې د پاره چې مطمئن شې زما او ول الله تعالی کونی سره سرور د مرغونا فسرهن او فسرهن دوړ کې راځي دا غړي په زمي د سواد سره کیږي فسرهن نو عادت کول معنا ده ځان سره عادت کا دان سره څه کا ابو اختا کا او بیا الال کا ټوکړي ټوکړي کا ثم قطعهن بقدر ثم جعل باكيلا بھاری او هر باری تاسو رځي دې کې غوړې کلی استغراقي دي خو عرفي دا غر دې دا غر دې دا اخو لا شي کنه او ثم دون بیا تاسو کا اریو دې اسکی دا دې یو تاواز کا راضی بتا تا پمڑنے بانی او دا ابو مسلم سب اغا مانا خطا دا چه نبل دای الارون پا گنو خوبا سرو مرغای منظر عادت کا و بیا یو پیو غر کینا و بل بلغر کینا و آوازو تاو کا راضی با او چه دا اللہ خوب اغلا دی دلتا زرزر کول دی جز جز دی جزو او دلتا بدلون خاری کی گی بدلون سکی گی خاری کی گی نسید آدا چه دا ٹکڑی کول دی او دا دا حیات بعد المواد بلا نمونه دا خوشکا نا ورار بیشوی یو بری سهلو اس قتلتو نفسا اغومو دوباره پرتا کولو او دارنگی علم تا اللذین خرجو من دیانو من حضر مد فقار لاب اللہ موتو دا غومو او زیر علی صلات و صلات دا غومو خبر بیشتی کنا دارنگی داون دی دانمونی دی او پسرهن قرات مراغن دی داغی مانت چخنی کول دی پسرهن عبارت کی بوی تقدیر رو باسی چخنی کا دی لرا قیمہ کا بعد ان تمیلهن الیک پس دا عدد کولو دا دین دان سر چیزان سر عدد کی نبی چٹنی کا او زرد رائے کا او سم مجعل علا کل جبل منهن جز آ زو پدی کی خطا کی دم چدا چخنی کولو مانا کا موقع ما زرد رائے کا او دا عدد کولو نو پسرهن قرآت چا دیکن پدی بانی پیخ دی پیخ کے زمہ دا او زمہ کی کس ناجبی کری شنگ را گنڈی گی نو دا بنا سر چی عدد کرا گنڈی گی او پسرهن دا لاندی زیر دی او سڑے چی او شیخ کتا کیمہ کئی کنا او چٹنی کئی نو لاندی کی دی او دا پاس بیس شیرا کی دی دا لاندی چی زیر دی دا آغا چٹنی کولو اخلا او دا چی برا پیخ دی دا آغا عدد کولو اخلا دا زمان خپل دا بنا اللہ مقرر کرد الحمدللہ خبر پیش کنا سم جال یاکی دفاری وغر باری دینت عیسا یوتا آوازو کا راجی بتا تا پمندہ وعالم ان اللہ عزو حکی پوشا اشکا اللہ تعالی زورور دے حکمت والا دے اللہ زورور دے اللہ حکمت والا دے اللہ تعالی بقیامت کی راپور تکول کئی دروس تو ایت پر ربط میلے مالی کلی میں عندی ربط دا دے سبحان اللہ ربط عندی دا دے دروس تو ایت مصر اللہ زینہ زبردست ربط لے ربط زمان رخبر ربط دے متوجیشا متوجیشا دا مخی روکو تاو گورا دا مثالو نا دا چا دی دا بعد بعد الموت شابا چا بھی سن دی بعد بعد الموت چه پس دمدنا پور تکی دل رازی روس تو گورا دا مال دا لگاولو مثال چه کم اللہ تعالی ذکر کئی نا مثال دس ذکر کئی دا دانی دانا سڑے پٹی کیو گور دائی زرغونشی زرغونشی او دا غیر چه دن آغا تیغ روزی تیغ روزی بیاتی وگی روزی سبحان اللہ باران نوشی اللہ مصیبا نافعا آف چیتر چی ورندشی تاسویل لکنم اے پگڑ چی ورندشی نو پا پٹو کے نزائی گی او چیتر چی ورندشی نو پا خمبو کے نزائی گی دانا گٹی گی وسارا او چیتر چی پترتر شی نو زائی غاو تا سفندر شی زائی غاو سفندر شی تای پکی دور شی لکن لکن سفندری پائی کے تب وہ توجیح شکر خور ربط تے زمان در مزیدار دے ار کله چې مکه د باز باز الموت بیانو او رستو د مثال کې دانه ذکر کړي دانه په مکه کې دوب شي او باران پوشي او دارا او خيږي نو زماره تر په ډېر خپل راځي هغه دادا چې قیامت کې پورته کې دل بسنګ وي لکه څنګه چې دانه پټا دا او باران وشو او را پورته شي دا چې ټول قبر کې مخ شوې یو خصوصي باران به وشي لکه څنګه چې په دې باران سره دانی زرغونیږي هغه باران سره به بدن زرغونیږي دی باران سرا بوٹی زرغونی گی دانی زرغونی گی آغا باران سرا بدن نب زرغونی گی دا بدن قبر کی زر زر شوی دے ام اللہ تمالن دے باران بوشی او حدیث پاکی رازی کلو بنی آدم یا اکلو اطراب بنی آدم چے دے و دے خورا خوری خوری اللہ عجب الزنب مگر رڑکی ہڈ دی رڑکی ہڈ دی دادم لادا اڑو کے چے دے کھا نا دینا دے جوڑ شوے دے دینا با دوبارا اللہ تعالیٰ دے جوڑائی دینا با اللہ تعالیٰ دے بیرتا جوڑائی دانا خوری کی با دینا بیرتا راپورتا کی کلو بنی آدم یا کلو اطراب اللہ عجب الزناد الا عجب الزناد متبرع چنه وتوي منکرین حدیث او دا چې دنا قادیانانو عثمانه دښنه بغډې زیاتی هم ملګری بغډې زیاتی دې بیان له وته وي اوراله پکې دې زمون دي بیانات مزه نو کیراځي نو یز تاسو سره کوم به بالکل بشک اوکا وی تاسو دا خبره کوي کنه چې انبیا نه خارکی د عبادتونه دا بالکل هغه وګول دا حدیث پاک دي ان الله حرم على الارض ان تاكل اشاد الانبياء الله تعالی د انبیا او جوسی په ځمکو باندې حرام کړی دي دا دلیل زمون دی ها چې په دنیاوی جن سره جون دی نه دي کنه که دنیاوی جن سره جون دی وي نو بیا خو خوراسې نه خوري او دنیاوی جون نشته دی وفات راغله دی بدن کې سا نشته دی او بیا هم بدن روغ رمټ دی خوري نو دا دلیل زمون دی ها خو هغه په اعتراض دا کو چې دا خبره غلط تر دی اولی وی قد علمنا ما ترقص الارض منهم الله تعالی وی چې موږ تفتد ما ترقص الارض منهم تزمک الذين كموا الکی ای ظالما ناخذ کافرانو خبره ده چې د قیامت د منکرو سورۃ قاف آیات ته قاف القرآن المجید بل الذين كفروا او قدر انه بقي قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاء منذر منهم فقال كافر هذا شيء عجيب قد علم داخذ کافرو خبره ده چې مونږ وسنګا دوباره پورته کیو موږ بازار درشیو الله واستار ازر جما تو عمره دیکي انبيار اسلام دي مراد د دې کې هوته قتل ولا په حديث پاک کې چې كل بني ادم ياكل التراب الا عجب زنا هذه سبحان الله په ټول انسانان چې نه هغه خوري خوري سیوا دې په هډي کې هغه بیا دي کله بیا دي به ته هډي زنا وري بيخي هدي دا مراد دي حديث دي او ما كل بني ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون تا ته ځو وو خوړو کله بني ادم خطاون ټول بني ادم ګناونه کوي او غره خط ګناونه کوم کی هغه دي چې هغه توبه وباسي انبیا ګناونه کوي شیشاده شو ان انبیا ګناونه کوي مته ته کله راغله کله بني ادم خطاون وخير الخطائين التوابون ما ظالم د دې دا مانره د دې حدیث پاک کله بني ادم یقره التراب مطلب دا دی چه کم بدنو ده خوری نخوری آخو نخوری لکه انبیاء علیه صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کنون چه اللہ تعالی محکوم کساتی خو چه کم خوری نو بیا طور خوڑ لکی گی خو سیوا دریل کی حد دینا سیوا دیل عجب زنب نا نو انبیاء علیه صلی اللہ علیہ وسلم اگر نخوری بس اگر طور محکوز دی علیه صلی اللہ علیہ وسلم ایزو بار خدمت کن میں بلکن ما تی خدمی دنے تاثر بھی سوزو دا رسالی دی کتلی دی او رسالاو گوری محدش شی دی یو سڑے کو مسکی خواده دو دا سی چاہتے ہو لی مسکی خواده دو تمہیں کیا پتا ہے میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے حدیث دی کتلی ہو چی من کانا من کم اماماً پل یخفی پی سراتی تازو کی جسو کی امام شو دے دی مسکی اختصار کی تا دی بخاری شریف حدیث دی خواد اختصار دا مطلب ہے چی تراوی دی تراوی دی درست دوز دی روکو پزایبانی سجدہ پزایبانی قرآت چی اموئے نو صفا صفا اگرچہ لگی جلتی توائی او قائدہ ام پدا غبانی وئی وئی دلتا کی پلانکے دلتا پیس منڈی وئی پلانکی جو ماتو تراؤ رضا مولی آتی پا دیار نسو میٹو کی پور را پوری وزی دیار نسو میٹو کی پور را پوری وزی زبیلہ زیادن دی او مخی پر ازم سی رستوی ترم سی دی میس کسی مچائر آباد دی مچائر آباد دی خدا سی ام نگا رسول الله صلی الله علیه و آله خپل منځونه وګړه کړی دي حکومت پیدا وی دي نبی اسلام په سنت انګی دا هغه صحابه وو دا نبی اسلام خصوصیت وو لکه څنګه چې صومي وصال پر له پسې روزه نبی اسلام خصوصیت وو ډیر بیبیان دي نبی اسلام خصوصیت وو دا هغه ستر کوم مبارک مخ کې لیدل کوم کور ارشاد لیدل کوم شه دا هغه خصوصیت وو دا خصوصیت د انبیای رسول الله صلی الله علیه و آله وو وګړه موزم انتهایی دا نبی اسلام خصوصیت وو موزب په اندازې سره کوي من کار من کو امام پر یخف فی صلاتی فان فی مضعیفہ فدی کی کمزوری سلیمان بی بی والسقیم انا جوڑا بی وزل حاجا دی چاہ وکاری او تا برورا چدن حورو و رجولی کا برگام برا حمد اللہ علی وی روانو من گواری کی جماعت نلڑو تبلیغی رو روز تبخش ہے ما سر ملگرے ہمو وی په موس کې چندنو سورت یاسین شروع کړو نو پکې اور خطې دی او ځای کې و چې اور خطې دو نو منځو شه سلام یو ګرځو یو بل توې د منځو شه کو نه شو اوس موږ نه تاسو نه کېل کا تاسو کې غواړم وی په پیاو نه ولا جوړ شو وی بیا ودرې دو چودري دو وی ته بارک الله دی شروع کړو په موس کې په بلګره مې دلاسته نه چې څه څه وشه الک هو ولم ترکی فهو الک نفعین نفیم الضعیف والسقیم وذو الحاجه چا بکاری گاډه بوتو لاری تاسو سره داسې شروع کړی داغل اردو کې ترجمه کتره وا چې من کان منکم اماما تاسو کې څوک امام شي په خپل خپل سره دی معنا دا چې او حل کا نماز پڑھه داغدا او حل کا نه او هل کې نماز پڑھه اج فضیږي مزدی کوي نو مزدی کو فضی دو څو ته دا وری باندې حدیث بتانا کړل ته خدای بنده د اردو ټکی نکته لري اس کا مطلب و رہے هل کے معنی مختصر او هل کے معنی خوځیدل تیری ټوپی هل رہی ہے خوځیږي دا اردو کې سره کار نه راکړ نو یو غری ساری به کتلی بس دا جماعت مسلمین دی او عثمانی دی او پلان کې دی بیا او په ایمو باندې تبرع کیو هغه باندې یا تاسو فکر کاوه سوچ کاوه بھائی سوچ سمجھ سے باتیں کرو اول تول تو پھر بولو ہمارا بت عبادت کرے خبر نہ بت نہیں دا سے زبردست بت ما تو خوب دینو کتا تے نہیں ہو ما بھائی مال اللہ پاک کو دین کیا چولے رکھ پڑے دے مثل الذین مثال نہ آگ سانو ترغیب الفاظ کا ينفقون اموالهم چه لگی خپل مال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پر راگی دعوت باندې لګي jihad باندې لګي اٹکي سره لگا تو ات الله الجihad او دين الله في سبيل الله كما تل حبت اندني مثال د داني دي ام بدت سبا سرا بلا چې زرغون کی هو وګي في كل سنبله مئات حبه او په هر وګي کې سلداري شاب رضي او داني رسول داني شي و سوا چې او داني او داني نو وګي او په هر وګي کې سلداري رسول شي نو اللہ تعالیٰ پا جہاد کی جمال لگائے دعوت دا اللہ پا لارا کی جمال لگائے نو پا دی کیو پا وہ سوابانی خدا را جی بس صرف عرص بس دعوت تبلیغ تراری و جہاد پا کی دمیز دو باسی آسل کی دمیز دا ختم کی جہاد پا کسرم شتی سبی اللہ دا لارا دا اللہ ردہ تعلیم ام دا اللہ پا لارا کے دے مجاہد ام دا اللہ پا لارا کے دے حج والم دا اللہ پا لارا کے دے او علم والا دا اللہ پا لارا کے دے مجاہد دا اللہ پلا رکھے دے دعوت و تبلیغ والا دا اللہ پلا رکھے دے بس صرف یہ دا اللہ لارا حضور دا اللہ لارا دے ينفقون فی سبیل اللہ اموال فی سبیل اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالی دو چن کئی چاہتا چاہتا اللہ ارادہ اوشی سمانا یو پوسو ورکی دینم زیاد ورکی چسور اخلاصی اللہ تعالی ورکی واللہ واسع اللہ تعالی دے سور کونکے دے اللہ علیم اللہ تعالی پوئے دے کتو اچھ لکھے دا سی دانا بلا سمی چه او وگی او پوار وگی کسل دانی یعنی مثال دے کرنے مثال تقاضا دے اوکو نگئی جواب دے اوکو مثال دے اللہ تعالی مثال دے کرکی دے پوئے دے پارا لکہ یو دانا دا او وگی او پوار وگی کسل دانی اس دا شتے کنشتے نے اللہ تا پتر رکھو اللہ تعالی ویچی یو روپے دے پا جیاد کی ولا گولا پا دن بانے پا دعوتو پا دعوت کی دے ولا گولا دعوت شروع دے کرنا الله یو پوس او ورګی او د دینم زیات ورګی شته سو کې راوړي ګل الحمدلله تبلیغیرو له خپل راشي غریبی مراشي او عوام ته د موچ درس تکې ده اذن تری مارو لګي دا هم د الله لپاره ده مدارس ورن د الله لپاره ده زه خو تبلیغ خلاف نه یم او په تو بوله کې پاتې خو زردم ریچ سوای ده دې مونږ باندې رضونه کوي د دغه خلاف ته چاره هم نه کتا ته بیا سو کوی چې ته jihad خلا کړې ته خپه کیږې نه ما ولې خپه کړې نو دل اصلاح کو بل دل اصلاح نه کړې عزیز طلاب ویلې شو تر اوسه پورې چې ته یو روپې نه دراوړې الله یې چلی نه ځات په کسو ګراډیوم چلی کنده راډیوم چلی الله په او زما خورې زه خو په خدا نه کوم نو خو په خدا نه کوم زما ډیوټي ده بل الله تاسو کې کبر کا بابر رحمت اللہ علی ویرا پسی یوتر نالی جیم بند بار نڈیو زور دستان دی خبر ویمو اتیمہ بندان دی بار بزور دی یو څه مطلب الله تعالی تر نزو به نوارې کړ چې وای وای ورکه دیونه ویل ما واخې برازي په ما ځان نزور په تاسو نه په تاسو نزور دې په ما ځان نزور دې په مام دبر نزور دې سم سم وای چرته یو تن مال راند لې کتاب لري درس بر شوی دی او ځان تر تبلیغ جماعه چولې وای او یو دیونه ویچ داډیر بچی وی دی نه راغلی ذکر یو تن دې راغله تبلیغ یې روچور غیرا تاسو سره بچی وی سرور کله ما درس کړی کوت لګي روپے میں ترن درس اگر بارے بچ کو روڈ بارے مادر سو کو صلی اللہ علیہ کو دئی چتا دا خفان شو اور اللہ نو انی داوی جوڑ گل تن ہوتا سو جاو کو مرکز نہ مردان مرکز نہ روڈ مرکز نہ بل دینا چل کے داتا ورے خلی دی کڑ زر راجا سن اگلو ابیا پمہن دی راجی اگر دی مجبور اشفل چدا زے پے بدنامی را لگا نہ چو ہو تے وہ قران دشمنان دی او قران ایمان کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دغه ورشي کی نیو تا کر وینا تو کی گتا سو در سر کړی هره خوشت گاز اس کړ 22 پروار اشتمل کې خدا تعالی ونه سپای گدا یو زینی بلځه کی بیان کو بل زینی بلځه کی بیان کو والله واسع علیم او چې کم زه ګوري کنه د قران ته بد دشمنی تغاړه کی خو دی خپو کې مشته دا اوس چې دا وته به تبلیغ ضرور دی شرخان استاد یاد کې تل دی اورې کې چې دی علي په روري ازوي او تبلیغ کې موږ رزي خمازدار او زموږ درس کې خمازدار دی دا چې پکې مشته دی خو به پار چا کی بھائی موږ خود خو دغه کوم نه کړ بد نه وای خود بد و بد وای پولیس پجاما کې چې سب راځي رزي روانه وو کې پولیس والے کړی دي نه کړی تاسو چې دا جواب غواړئ نه پرې دی کار مولای په جواب کې شو راوتی دی موږ پرې دو دا درځ دی کیای او راه ہے او بل کا دي چې دا موږ ته ته موته آ راه ہے دا مثال د تقاضا د حقوق نه کوي ښا خبر به شي زبردست دردانی سره مثال ولې ذکر کوم حکمت سره دردانی سره دادا غلطه کړه غلا عامه ده فائدہ عامه ده د جهاد فائدہ عامه ده د دعوت فائدہ عامه ده خبرتو دي شه خبرتو دي شه غلا هر ځای کی دانی هر ځای کی د جهاد فائدہ هر ځای کی د دعوت فائدہ هر ځای کی خدانی له سرباز بکا ګوري سرباز بکا هر ځای کې څه دارو نه ګرځي زما کو ته هم برابر کی سری وتوا چي تو هم خسته وګوري او دوايان یو توا چي وي چې خپل سلو شي دا سیاست ساتا مال لګای jihad کې ورګه دعوت کی زما کا سربداري لګوري روري زمکه دانیل سربګوري نچې مال پچا لګې نو وګوره چې سربې ورخه هغه دې کار کیږي سره وګو نو قران او سنت سره چې سرګ دې دا سي طالب دې لکه چې قران او سنت کې دي په دمالو لګوا او دې چې کله دعوت کو کی استاد وته ناشته نو وګي کې ډېری داری دي نو جماعت ته به فائدہ ورسی او یو یو دانوند دا یو یو کستبم دعوت ورکی او جماعت ته پیدا ورکی او دعوت ورکی وګي پکې هم دي یو دالی پکې هم دي ځکه دانو بي صلی الله تعالی ذکر کوي هم دي درکو دور بر دفت تل کی چې دا الله کتاب دی او لګي خدای بندا الله را لګل د خلقو د پیدا پاره دي خو خو ځان نه پیږي یو ډاکټر وی چې ارچا کې دریو زو رکو کارشته اوسو راضی ده زوم ارچا کې دریو اربو کارشته ده راضی ده عقیده دی برابر وکړه عمل دی برابر وکړه مکینک ناس دی تسنن تو خو پوری چې دلو اصلاح خبري کوي حال ته مکینک لگاړې وځي حضرت الله خپل گاډې را نوستو راشه تا کی کار دی دا گاډې را وره دا خپل ځان راشه استر کو اصلاح دی وشي دا کی دی اصلاح دی وشي دا عمل د لاسو د خپل د ګیډي قبول دوبر عرض اصلاح دی وشي ماشاءالله زبردست کتاب دی اصلاح کوي سبحان الله دا مثال لګی دو مثال باندې لږ شو دا چې ودی دی ورې دی الذين ينفقون اموالهم دا یو مثال شد سیب باخا سیب باخ آگه سان چه لگه اخفر مالونا پلاد اللہ تعالی کی شرائط تی سم ملا ازدیون بیانور پسی کئی ماد آئی نفسی انفا کچھ دی کمو لگئی من ننزبادنا چه زمان فجوڑو غشتی ادا چنشو زبادنا بنا گئی خمن من نمن نو فقط من نبا من نو چاچ اخفر سا از بادن اغا سواب دی ختم کرو ریب المنون مرت منون ہوئی کہتا لیکن سر دنیا جن ختم شی کہتا من من نمن نو عربی مطلب من من نمن نو فقط من نما من نو آسو چخفل احسان از باد نو ده احسان سواب دا اللہ ختم کو بیا نور پسی کی دا آسو پسی جدیو لگی من من از بادن والا ادن انو تکلیفو شکل بی بیا غواغانی راو جی اوکل بی بیزی سر اوکل چیزن آگا لونے پی کئی گساری پی تولی او ٹاڑنی پی رولی تولا زکاة در خوما نا نا نا نتما دید پر رکھو ولا اذا زبادن ام نئی لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة دحر اللہ دخبر بندگانو صفتو نکی چه مال لگئی خبر بدل نواری او شکر ام نواری تاریخ ام نواری ما دا اللہ دا فارت تعالی لازر کری دی لا ادیون ما انفق من ولا اذا ولهم اجرهم او دو سنی دا مالی خیراتو نا کیا مجھ رحمت اللہ او سنی خیراتو نا استغفر اللہ زکه بیا خلک وی خیرات ته په خیر څخه سپه دې را نه کولې کا خیرات ته په خیر څخه سپه دې را نه ودا څخه خیراتونه مکه والا کا الحمدلله ثم الحمدلله دلته خلق ته وګوره تاسو دا چرونو ته پوسو کوي تاسو وګوره دا چې مینه محبت داخله کوي قران اوري کا دین اوري وظیفه مخته درکې اس احسان د باندې ځګا دي دا طالب دی لب دی دور مینه کوي دني کوي والا ما ته وي یره جی دې نه وخت راشي او ګرځي دا موږ ویډیو خپل کې مسو کوم وګورنه غړ دي اصلا واړ دي ما شمان دي کويګي نه دا وخت درځي ورته وي ونه کې دی ونه او ایت موږ د وخت دې بیا غیره پاسي ورک وځي پتا لچړې دراله دې سار دې خو روزنه نشي ما شوم دې ورک والا به چې په دې ټکی راځه طالب مو پکړی نه کړ هغه تاسو چې سار موږ ټیوشن ډارې کې ورنه کې نو کې راغلی دې شي دلته برته وځي کوه کې نه اروی دلر شي دا کور کې لکه څنګه چې استاد ما واړ دي مونږ را راشي جراي راځي دي اوړي دي ماشاء الله ما الله دي الله سو ورغي ولا اذا پتا اوس احسان نشته دي د قران طالبان دي بس مونږ لا بي نه دي لرا اجر دې دي در افسه خانه به یاره په دې باندې نو دي هم جنشين وینا خا چې ما کا و مغفرت نو پردا چل خير دا غوړې دا څه خیرات ته جوړ بسي کیږي دا به څه تکلیف وو چې تقریبا په ځېبه کې راغله دا خاله چې بس همات کړو او پردا واچو چې اوس په پلان کې راغله دا ورته چې نیول دی همار به څه وته لکه پردا واچو غسر نه ورته چې نور کې مور کو دا غره دې داسې خیرات چې ورته ځي کیږي دا یې په تقریبا الله تعالی بے پروا دی الله تعالی غنی دي دابل په غره مالدار کتاب غریب کیو الله تعالی صبرناک دی تا خو نه جایز او غریب دی ورته والله تعالی غره صبرناک دے سزا وګوره درګی د الله حلیم اوس د غلط انفاق داری مثال اے ایماندارو م برباد او خپل خیراتونه پس باد نه په تکلیف سره پشان دو اله سړی چې لګی خپل مال له هغه ناس د پاره دار خو دې د خلقو ولا یؤمن بالله ایمان الذی بالله باندې منافق دی اعتقادی یادار چې یقین په ثواب نه لري او پر دې مستنای باندې د مثال د لګولو د په شان د غټ غټ ته د غټ کاڼی دی تبای صفا کاڼی هموار اره تو راو چې په باندې خاور وي فاصاب وا بیرو او ورسی وتا غټ باران پتر کو پرید پریدی اګیلرا نو پریدی اګیلرا سول د اچ پوچا صاف سوترا پاک اساګا لا یقدرون علی شیء قادر بنش نه پس اسیز باری میں ماں کا ثبوت آئے رجلی کم گڑی دی ماں تب سدے بدائی انفاق پر ایمال بہت اس ثواب ملاو نشی اللہ تعالی ہدایت تکے قوم کافرانو تا ثواب و تنور گئی آپ حضور ہدایت تکے قوم کافرانو تا اللہ توفیق نور کی قوم کافرانو تا دخل خیرات دل مثال دے اوپر دیکھو غٹ گڑتے آپ کی خاورا پراتالا او باران کی اوشی کانے صفائشی ارس خطر پاک ساکھ دغه زیاد ساته مال دی ولګاو الفاظ دی ورکو ٹھیک شوه بھائی او دریا غټ دی پراوا چاو او پاری خاور پرتا دا خلق دی سی پتنو کی پلانکی ایجی سے پلانکی دیر خودے دورا ماری اولا گو دورا اتو من من گھٹے گی جزما سی پتے ہوکو باران پہ ہوشو لگا سنگا چی بارانو شی او دا صفا ریاکاری دی ورد امال لگا ولستا غٹ گھٹو سی پتنو دخل کو خاوروا ریاکاری دا غٹ باران شو لکه باران چوشي په دا غټ باټ په غټ غټ باندې اخاوري صفاشي تام ریا کاریو کړو په دې خپل انفاق باندې هغه مال دې الله هغه انفاق دې الله ختم کو ثواب نه ملایويږي پېښي کړه ډیر مال دیو لگاو لکه غټ غټ دي خلکو صفته نو کړو خاور په پرتا ده باران په اوسو غټ صفاشو ریا کاری دیو کړه لاړ اوا انفاق دی ختم شو او دخل کسی کو دنیا سے فائدہ لگی خلق ډیر ټول خلق دی وای شریف غسړی الله جل کی بیا دی لگی چې خدای سره خلې مرو خلې او ټول دی وای ناکار دی بس چې دنه اور بس کین نو استړی کیګم نو ټول دی وای ناکار دی خو چې الله تخیل بس خو ها خلق پروا بساتا اوس به شي او دا لا یقدرون دا انتقال شو قیامت ته جدی لړ کړه نو د دې په ثواب بوته نه ملایويږي د خپل پخ ذکر یا کارا سره سره برباد کړی دي یا کارا سره سره کړی دي برباد کړی دي ټول خپل مثال لګی دو هوګیا کنه ومثل الذين او مثال دا کسانو چې ګون اموالهم چې لګی خپل مالونه متوجه شي دا مثال دی د صحیح انفاق یو د صحیح نو بل د غلط او بیا د صحیح انفاق مثال دی مثال دا کسانو چې لګی خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټورو د رضا د الله تعالی وتثبیت بن الفسیم او د پاره د کلکولو د خپل ځانونو انفاق سره خپل ځان لګی او دا رنګ به معنا اے وتثبیت من الفسیم په یقین د زونو د دی باندې ځکه یقین د چې الله تعالی امر ثواب را گئی دا به شرط ده د مثال د انفاق په شان د باغ دی رب و دین پوچھ زایبانی چور سی یی تتیز باران ور کی دا خپل بیوی دو چندیا دبلی او کون رسی کو تتیز باران پتل مکافکی کی ولا معمولی باران والله بما تعمل بصیر الله تعالی باس کتا سو کوي لی دن کې دے مثال باندې مثال نصر خلاصه ها اغه مخ کې د دعوت انفاق دی د جهاد انفاق دی اس عام انفاق دے اگر چې خپل بچی باندې علم راغی کور کې ته انفاق کړي مال لګی دا دی مثال دی خدا الله رضا به طلب کړي خو متوجی شه تکرار تو شه یو اخلاص د تلوي او بل زلکی یقین دا دوچې برابرۍ اخلاص ډیر زیات دی او د زه یقین ډیر زیات دی لکه په باغ باندې چې باران ډیر زیات دی او ډیر میوې دي نو چې اخلاص او یقین ډیر زیات دی نو لکه څنګه چې هغه باغ ډیر میوې ورکړي نو استاد دې انفاق ډیر ثواب دی او چې کم دی نو معمولی باران چې وشي نو میوې کمی خو چې د الله رضا ته پېشت کړه په دې باندې او یقین درته دی خو ډیر اوچته درجه کې نه دی د ثواب کم دی لکه معمولی باران چوشي او میوه کما خو چې د الله رضا د پاره یې د ثواب ورس دی ډیر د الله رضا تعالی کو ډیر یقین په لکه برابر کا وی لایس ته یوین کو منن فقط من قبل فتح فقاتل صح او نبی اسلام وی صحابه چې کوم انفاق کړی دی هغه انفاق د تاسو چې د احد دغه عمر مقدار انفاق وکړي د صحابه وګي مقدار ته رسیدي ځکه دا یقین سی وا رضا د الله تعالی دا وی سوا ځکه دا ثواب کوي ثواب سی وا او رستو دا دور درجه کې د ثواب کم لکه باران چې پوچت باغبان وشي نو میوي ډېری او چې کم وشي نو میوي کمی هوګیا سبحان آیا ود احدکم دا د غلط انفاق مثال دی خو سوچ کوه باغ دی بیوی دی اسړې بډا دی بابا زامن مامن کمزوری دی واروالو باشمان دی یا لیونی دی او بابا باری اور رش او بابا سنی بابا پریشانی کنا دامدنی سوزی نشتر اشتا بابم ختم شو دک کسی یاد ساتا او دمو چرسیانو بنگیانو شرابونو کبابونو پحاشای اور یانای پیرائی موریدائی معلوم دیولا گو دا حلق و حقون رضای کرو قیامت تا چورا سی دا دی مال سا فائدہ نشنی الٹا گنانگاری اللہ با تقوز کری دا خلق و حقون رضای کری ابدا نمواری اتاو پریشان ہے لگا سنگا چی دغا بابا پریشان ہے دغا سی غلط مال لگول والا پا قیامت کی پریشان ہے نوری با کولی نشی سی انفاق اواشتہ غلط کڑے دے پریشان ہے دویم طریقی سا لندا سی نگی دیر نیک آمال سڑے ہو کی منزونا تلاوتونا ذکرونا حجونا ابو جا دری پنز حجونا کیسے کلمہ دیکھانے خشیرکا و کفر عرص ختم لگا دلتا کہ دیر باغو خود پاسا اور عرص ختم دا سے دیر نیک آمال دیکھر دی خود پاسا چیزے شرکا و کفر ہو کی عرص ختم لگا دلتا چی عرص ختم دے پریشانا تم پر قیامت کی پریشانا اللہ دیر مربانی کر دی اللہ دیر مربانی کر دی اللہ تعالی بکر دا اللہ بھی ذکر کری دی استاذی میں یاد کری دی آیا ودو احادو کون اللہ تعالی وی آیا فخیو تنستاسو ان تکون لہو جنتن چوی دل پارا باغ دا کجور او دا انگور بھئی گلان جو دا غیر نیرون او دا پارا پدی کدار کے سومیوں نئی او دا ترسی دل بڑا والے او دا معشومانی کام دوری او اور اسی کی دی تتیز سیلائی پاری کی ووری او دا اسو جاسو خواہوئی نخوا خواہوئی اچھ دا نخوا خواہوئی و غلط انفاق مکوئی او د نیکو اعمالو په شرک او کفر مکوئ لکه دا چې نه خوښوي پریشان یې دا هم نه خوښوي کنه دا غره الله تعالی بیانې تاسو مثالونه سوچ وکړئ څنګه مرمه وکړه دا چې بیانې الله تعالی تاسو مثالونه دې په اړه سوچ وکړئ ترغیب انفاق تا او بیان دوه خبرو سو خبرو پیر مې کنه اے ایماندارو خرچ وکړئ د پاکو او د اعلی ما آگے نا کسب تم پاکو لگاو پلیت نو او آلاو لگاو چتا تو بخور لاسو گٹلی دی سجارت سودا گری او دا آگے نا چھ منگی در دزبکی در رو باسو امام بو حنیفہ سمر فقیح دی آگے نا چھ منگی در رو باسو پس سبزیانو کم چیدنا ہوئی زکاة شترے او شرشت دے او کم چی حدیث پاک گرا دی چلے ستن خضروات صدقتن پس سبزیانو کی صدقہ نشت دے اگوی داگی مطلب دارے چی صدقہ نشتی چی بیت المال تیوڑے بس پخپل ورکو دا چه بیت المال توڑی کم جگه جمع گئی او دا خرابی گی بس پخپل چه در اغا تقسیمو کا دا آیتی کریمه وی مما اخرجامون چه در سوم راو باسل صدرم اغیر بتسنسوار که عشر بورکه او حدیث پاک کی ردی ما سقط السماو چه پا باران خڑو کی گی دا پایی که عشر دے او چه پا عرد بانی او خل دا پایی که شلما دا یو لسو بلا شلما و مما اخرجنا مما ما عام دے کنا دیجے کس ما عام نمانی مما اخرج جالا کم من الارض البتا کور کے دنت چار دیوارے کو کور کے دن نمالتا دے کنا دیجا کیا رہے کی دی پیاز دیاز کرنی دی داری دبارے جدن دیشتے نہیں زکانا کور مثال دے کنا وہ کور دے کنا کور کنا کور کی زکا دی دیشتے کر بھائی کنے زکا دیشتے بس روح ادر پیا کار ہوں کتاب کزار لکور حصدار لگا تباہ ری پکے جو کر گئی آو پائے کی دی سبزیاں کر لی دی لسم کودا وغیرہ اور کیا ہاں لسم بدش لسم کودا اور کئی شوتل اغم مقصود کر لی کی گیا سی دو رخیت کیوں گری آسا تھا لسم بیچنا اور کئی او یا شلم لسم یا شلم دا بور کئی اسی کو بوسو کی نشتے زکاہی کی مقصود دانی گی پانٹو کی بوسو کی زکاہ تو نشتا کچھ خید دیو کر رہا دی کہ تا مقصود خید کو شوتل دیو کر رہا دی مقصود کر رہا دی کیوں گیا لسم پانوار کئی گیا خبر پیش وی ایما اخرجنا لکم من الارض او داغنا اخرجنا لکم من الارض جمگه تاسو راو باسو د مکینا ولا تیمم الخبیث منه او نیت او اراده و لګی الخبیثه د معمولی منو تنفقون چې خاص داغنا تاسو ورکوي معمولی چې سیادی شي د جماعت شي ولستم بیاخذی او ها غرجی تاسو غستون کې غیر بخلا بخلا نه اخلي الا ان تغمضوا في مغطى جسر کی بھی بٹی گئی اثر جسر کی خیر کا تا گئی نخپل ماموري نه اخلي ردي بیکار غنده مونډه په اوشر کې ورکیو سمیداري کوړ ته بریدي دا کار وکړه سمودانو ورته وعلم ان الله تاسو د الله کتاب دی تاسو استاپ کیرا وعلم کوئی شي بشک الله تعالی دې پرواز استایل شوی دی شیطان یری تاسو له غریبانا او حکم کی تاسو د بخل الله تعالی وعده کی تاسو سره د بخل د الله تر طرف نه او د زیاتی کولو د مال الله تعالی دیر سور کون کے لئے پوالے یو دن حکمت امی شاور گئی اللہ تعالی پوال دو قرآن کریم چاہتا جدا اللہ ارادہ ہوشی او چاہتا جدا قرآن کریم پوال ورکرشوا یقینت تورکرشو دیر خیر نصیحت ناغنی مگر خواہ اللہ نخالص و اقنونو وما انفقت من نفقتن سوم چی لگول کوئی تاسو لگول غیر معین طریقی سارا او نظرتم من نظرین یا مقررتیا کبھی مقررتیا معین طریقی سارا چه دور وزمی اشکی ورکون فا این اللہ علمو اللہ تعالی پای باری پیدی دا مانا چیزو نشکال دا پشو چه نظر منخت و غیر اللہ خون اروان اروان دا خو منخت نبی استاوی منخت مکوی چیرا زمان داکارو شو زبا یو دیگا نالو دا یو دیگ با پخوم یو سروی با نالو سروی با نالو رو ٹک تاو بیتا لالائی او دیگ پیسی بور که یا با دیگ پخی خدا مکاوا صدقاو کا زکا پدی باری دبخیل مالو دی الله که زمانہ مریض دغه کو دا کار وکړو په کله کوم کو نه کوم ته کو بخیلی وری کنه وای الله زمانہ دا کار وکړه ددا سیمانه نو کړو چې اشکار وری دپې جی تاسو چې سم لگاول کوي غیر معین او کوم معین طریقې سره لگاول کوي الله تعالی په ایواره په دې او سیند رحمت الله سیمانه کوي خسته مانو دا زبردست دا او نشته د پاره د ظالمانو سو کمدادیان نظر د غیر الله چې سو کې دا ظالم دي نشته د ظالمانو پاره سو کمدادیان کخکاروار کوئی تاسو خیراتونا فنعمہ یا فنعمہ با یا نعمہ شعوری ہیا فنعمہ شعور نعمنو نعمنو نعمہ کنا در شاید شاید شاید شاید نعمہ نعمہ نعمہ نعمہ نعمہ ہیا نعمہ با ہیا نعمہ ہیا و ان کخواہ کو پٹور کوئی صدقات و نراور کوئی فقراو تمانو مداشوالا چھ فقراو تورکلاو کا نجی بقل لنوار کئی مالدار لگوار کنا تو حضورت دشتا فقیر لورکا هو خیر لکم دا تاسو لپاره ورانا او یکفر عنکم سیئاتکم لکه الله تعالی تاسو تاسو ګناونه دې صدقات په وجبانه حدیث پاک راځي چې صدقین مصیبت په نشي اوري الله تعالی تاسو چې تاسو کوی خبردار دي نشته نه پتا باندې سمول دخل کو ته صرف خدا نه کرے لیکن الله تعالی سمئی چا د جدا الله اراده وشي دې مخ کې سره لګاو یو به توګه ته په مالو لګو چې دې ہدایت تو تحاصل شی دے سبق ہوئی اغن ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اد اللہ علیہ وسلم دارنگی نشتر پتا بارے سمو اللہ خلق ہوں چی صحیح خلق سم کی صحیح پاک گئی اللہ تعالیٰ تی صحیح پاک توفیق ور گئی وما تنفقو من خیر تاسو چی سم مال لگوئی ودقبل زانون دا پارے لگوئی مخرج کوئی تاسو مگر دا پارے لڑا دا اللہ وما نافیا اماند نہیں وما تنفقو من خیر سچے لگوئی دا مال پورا بدر پیشی داغی اجر پتا سو بارے مزیادے لکوری کی چار اور کو لکھی کی صدقات الفقراء غریبانو تا الذي اوصروا في سبيل الله الذين آج بل پیشوی دید اللہ بلا رکی طالب دی مجاہد دی عالم دی بس درس و تدریس سر ایک آدھ لا یستطیون ضرمن طاقت نگلی سفر کونو پس بگا کی اسگار نگلی کنی خط تجارت کو دیشی او گمان کی پدی بارے ناس ہمارا اغنی آدھ مالدارو خط کپڑی با فپیٹا چہر سمدہ مستر ساتھی تانگ برنگ ساتھی قران در الله در کله در خلکو ته محتاج غړي ګمان کی بدیوان نا په دمال دارانو مینه تعفف د وجد نو سوال کولو نه تعریفو می سی باو ته په جری دی لړ په نو خدای دی باندې نو غواړي دی خلکو نه په واده خپل جات نه وازه ځان د پردا کی سوال یو د مدرسې بیا اچته او نو غواړي د خلکو نه پچا پیر کې دو سارا چې خام غرا کې یو پیر کښه پرېدب دی زری زری نو غواړي د خلکو نه پچا پیر کې دو سارا وما تنفقوا من خير تاسو سم لګوي د مال نه به شک الله پای باندې پې دې هغه ځان چې لګي خپل مالونه د شپې او درځي پټو کارا دي لر اجر دی دې رب سخارو به رب دې باندې باندې هم دې شي اوس سودی باندې دپی شاتو نه هغه ځان چې استعمالي سود لرا اخلي سود لرا دا نه چې خو خرم نه دي خو بیلو نه جوړ کوم ما شمارو کې سود کې ور کوم خدای دې کار کوي خرسي جزی اهم پکې عقل دې زکه الله تعالی عقل ذکر کې کو استعمال دی دا زکه په دابو او اوږه دې چې خو جواره پیسې د رشوت او د سود دغه پیسونو کې ورکمه بل کې ورکمه کنه فرمایله د بلا ځامن دی لږ کې مهري ورځي کوي دایلي بل چلو نه هغه ځان چې استعمالي سود درا اخري اخري مال سود لا يقومون نو فاسد قبرونو نا مگر په شان د فاسدو دا لسړي چې ګډ ور کړی وي د شیطان د مسجد لګي دو نا لکه پیر اچ پیر اغلی ارګي راستو دا ځکه چې بشک دې چې قالو دی وي چې نن اغستر خر سوال په شان سود دي د بلا ځامن دی الټه کوي سود په شان سود دي اغستر خر سوال دي ولی جی بیالتا که منگا غستر خرطولو کی پیسی نا لگو بیزا ورکو آغا ورکو پیسی وارو دلتن سے پیسی ورکو آغا پیسی پیاخ لگو خواه دا چه دا بلا زیادن دی ولی دا منگا پیسی نا دی بندی کنی نو اپا دی بانی بگتو نا اللہ وی دالک بیان نام دا فری وجا دا قبر نا بلا زیرا پازی چه دی باوی چه غستر خرطول پشان دا سود دی یعنی دا سود دا سی حلال دے لکا اغه خپل غرزول کو تشبیه مرکب ادا معکوسه کړل مطلب دا چې سود کو حلال حلال دی او دا بیا چې حلال دی سود وجه دا حلال دی استغفر الله الټای وی دور صدر اغسته حالانکه الله یو احل الله البیاء حرم الربا الله تعالی اغه خپل غرزول حلال کړی دی خصوصي حرام کړی دی زمون پاکستان تبا زکه دی چې نظام ټول سود دی بینکونه د سود ارزو سود او پیسې په سود باندې راځي او یاد ساته سود کول کې هم چې دغه په لعنت د سود خورون کې د سود ور کول کې هم په لعنت دي کې گواه لیکون کې هم په لعنت او په دې کې لیکون کې گواه لټو په لعنت لعن الله اکل الربا و موکل و شارب و کاتب حدیث پاک راځي او سوچ راړې وته نصيحت تر په در عبد دنا قران یو ریدو پانتا دې من شد سود نه فلو ما سلفا دنه پر دې اج دې کومه کې دې هغه وخت چې الله حرمت د سود راغله او اوس چې د سود حرمت راغله دې او چا سود کړې دې او پس کې دې وایي دا دې فلو ما سلفا زما د پاره دې چې ما کې ما سود کړې دې ځان برابر کړې اوس نور نکوم نه ابا اورسای کده تني معلوم بس خیراتی بیور کی نیت د ثواب په پیغې نه وکي خپل ملکیت نه بهو باسي حلال پیسې قرض راواله پای کاروبار شروع کړه الله تعالی ورته دې راغ قرض راوړ کی فلو ما سلفا وامر الى الله او ما مله د حواله د الله تعالی ته چې هیڅ څه چل دی کین ومن عاد اتا سو بده ستخور بیان وای ما مله د حواله د الله تعالی ته مسلات کې کوو وصل چې الله معاف کړي سب کې ځکار چا چې بیا راتلو کو ستخورل دا دا کسان جان نمیا دی او بیا غال زندگی ور دی کې مې شي په لګه صاحب دا دوی مته پتی ته دوری کا مخکې لا یقوم ته یک ور کې ته دوری کا یم حق الله او ربا ختمه ای الله تعالی مال لسود او زیادې الله تعالی مال خیراتو الله تعالی دې نه کوي کل کفار اسیم دار یو غټ کافر غټ ګناګار سره تین چار وته دوری کا دا نه مطلب چې وړي کې کافر له ګناګار سره نه کوي نه خدا سود خور غټ کافر دی او غټ ګناګا د دې ته بیان د واقع او د نفس الامر وای زکه تعبیر په کفاره او تعظیم سره شوی دی بشارت ان الذين امنوا يقدر هغه ځان چې باندې راو نه کوم نه کوي پابند کوي د موږ ورکړي زکات دی لره اجر دی د رب سبحانه و رب دی باندې باندې هم جر شیا اے ایماندار او د الله نو یریږي پرې دی هغه ما مل چې باقی در سود نه چا سره سود ما مل کړ د بس کلار شته نه کچری تاسو مؤمنان پینځم دفعه فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَثِيرُونَ تَعَالَى ذَكَر سُدُ پرېنو خود فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خبر شي په جنگ د الله تعالی او د الله د پیغمبر د الله سره جنگ کولې شي الله د پیغمبر سره جنگ کولې شي مطلب دا دی سودخور د الله تعالی سره جنگ کوي د الله د پیغمبر سره جنگ کوي او خبر شي په یو خاص قسمه جنگ لوی جنگ د تویند تعظیم شو خاص قسمه جنگ ظاهر خدا د نخ کاری خدای او خاص کس بجنګ د الله او د الله د رسول سره جنگ شروع کتا رتبا بشی رخ بشی اب سینہ تھان کر بیٹھو کہ اب باری میری آئی قبر کا بابا ہوئی خبر شی بجنګ باندې د الله او د الله د رسول سره و اتوب تو او توبم او اس طرح د سود نا فلکم رؤوس اموالکم وتاسلا اغه سرونه د مارون استاد دی ابدل درکئ لا تظلمون تاسو به ظلم نکوي چې تاسو سودواله ولا تظلمون او پتا تاسو به ظلم نکيږي چې تاسو لا اصل سر سود نه درکئ ابدل درکئ البته وان کان ذو عسره کچرتا موجود تندستړي ان کان کان سمرنو کلا موجود کته دا مانو کې یو دا سړی تندست نو بیا ذا عسره په کارو د کان د پر خبر منسوبي د غزودي دا کان ته احمدي کان ته احمدي که موجود تندست سړی تا سره په معاملې کې د سړي لاس تندې او تاسو رسید ما ویلا کړی دا او شو درته وو باسه نو کچری موجود تندس سره نو پر دې رتند ته انتظار کول دي الہ به سرا د تر مال دار کې دو په کې دو پوری لاس کې دو پوری و ان تصدقو او استاد خیراتی کول د اصل مالونو خیر لګ استاد پر غور دي ان کنتم تعلم ان کتا ته وي گئی او کتا وتی چې سود خدای نه ناخلم ناخلم خدا کم چې پیسې مې په سود درکړې وي زر روپۍ وي په زو زر وي لاکھ وي داوم تا تپاتی الله تعالی وي بس او دا تاسو لپاره غوړي د بس ثواب درکوم واتقوا یوما ویریږي د داسې راځي را ترجعون فيه الى الله چې و بس کولې کیږي به تاسو پای کې الله تعالی ته ثم توفا كل نفس تخويف دیا بیا پورا ورکې شهري او نفس ته ما کسبت بدد اغامل چې کوم کړي او الله یظلم رب دی باندې بزیاتې نه کولې کیږي یا ایو الذین آمنوا سورہ انتظار بکور غواڑی غریب تو یا ایو الذین آمنوا ذات دی آیت تورا دا سورہ گدے دلو گدے انتظار بکائے او سود مکوا ما بلا سیو کا کاروبارو کا اللہ پی سیو گٹا دا ما بلا تو مسائل ذکر کئی او دیکی دفقی کتاب البیوع او ما بلا اغدی زیرا رستر شوی دی اے ایماندارو اذا تداینتم بدین کلچ تاسو یو بزر لین دین کوئی دا قرضو آنس علاج علی مصمن تر نیٹے مقارر پوری کال پوری وکال پوری فکتبونو ویلی کئی کتاسو لندر زی نکل دیو کستاو ترمیند لکن کے پین صاحب بانی بالعدل ولا یقبا کاتبون او انکار دینکی لکن کی ایقتبا دلکلونا کما علم اللہ سکر چل اللہ تلاو تا خود نکر دفن یقتب پکا دی چی دکلو کی یا کما دوی مانا دو وجد دینا چی اللہ تلاو تا لکل خود لی دی نا شکری دی لکی فل یکتب لکل دیو کی راشی راجی شدی لدی مامی دو لکی بیان با دمامی نسو قیوال یم للذی بیان دیو کی آغا سڑے چپا آغا بانے قرضا دا چھو لکا دی پلاکی سر ماس ہو دا اکڑلا او دو پا موار دور پیسی دی او دور اکالا پس پیوالا حکوما او اسے نا چی لکن کی سر چل کری چی زب دور وام خطب دور لکی ادے خواسی لس کالا بکی تیری کی با کاغس پی روالی کسی بلے کی الله ولیتق الله ربا لا الله تعالی دې او یریږي چې د رب دې صحیح صحیح لیکل دیو کیا اخو زې ولا یفس بنو شی ان دې کمې دې قرضې نه څه شی اوس کې چاله امام له وکړه هغه به وقف دې یا بډا دې یا چاړه دې کور دې ولا واغستو نو دا وارث پدا وې راکې چې دلته موږ دا کور واغستو د پلانې نه او په دې باندې پیسې شوې د پلانې کې براوزي او بیا دلته ورکو پلانې تاریخ باندې لیکل دی ولاغو او وینا بولا ولیو وارثو فاین کان الذی کچره وا سره اره حق اره الحق په قرض دی سفیان کمقل یا کمزورې ګډا دی شیخ پانی دی نا جوړ دی یا طاقت نه ریچ بیانو کی هوا دغه سره لا چا باندې چې قرض دی فل یمل الولیه نو بیان دیو کی د وارثو بالعدل په انصاف باندې واستشهدوا شهیدین من رجالکم او کومې سي په تر غواهان تاسو د ناري نو په معاملاتو کې وکس غواهان فایل لم یکون رجلین کچری نو دا غواهان په تر سړی پارا جنو عمر اتانی نو گواہی دیو کی یو سړی دوخذی دی یو سړی په مقابله کې کته واجدا هو ولی نو عقل د دې نیمګړې دی نو د سړو په مقابله کې نیمګړې دی وی دا کنه دا خو د خو حق والدی الله ور ورکړل دین وه سره خو د خو حق دې نشته دی ورکړل ولا الله دې ایو خبره تا کو په دې گواهو کې پیدا سره سیوار ثواب ده گواہی به بل لکای او بیا بچی دې دې اړې په خرابای او زیبا او تبل د فار شکر نه د خو سره الله تعالی خو کړی دی الله رحیم کریم ذات اجلا کمزوری سر په نازک ته سب گواهو کې دا ګرځي خو چې مجبوری چې نبی الله رسول کوي دغه خستګي د هغه حلقه کنه یې سبلای کې یو خځه ویډیو وی یو سړی چې نه هغه اته یو خځه کولی شي یو خځه سره خبرې نار کولی شي عالم ور جواب ورکو وی یو خځه یو سړی چې سره خځه یو کیو الله تعالی دې کړي سره بچی په کال کې دا ټول خځه لکیږي ته هم سره بچی راړي او هر خوان نه به ورکای پیدا کار خو ګران ده بس غری کېده فرج جنوب راتانی گواہی دو کیو سڑے ابو خدی ممن دا اچانا تردون من الشوادائی چی تاسو خواہوئی من الشوادائی تو دا مو آئیتو سوئی سبلو تنا رسول دا اسی قبر کرتی ہے نشی قوالے تب دا اگی سر چلی گی بائی کاٹو کے راو زی دا ٹول تنور مراو باسے اور سی اسلامی قانون رمنا را گی چی دا اسی قبر رسول لگی دیتا نوبت نجوری کی چی دا اسی خبر رسول کی فارا جنو امر اتان من تردون من الشوادائی اسنه چې وګورا لا اسم الله کې ور پېدی دي کنه تاسو جواب وګورئ هغه چې به ربیه کې صحبت کوله چې دا خو دې وروته ورکې شي دی دا رسیدلې ده تیر ورکول نه وړي دا وټر چې نه ده ورسي بیا غا غلطي خبرې کوي تاسو تیر وځي دې تیر وځي ټول تیر وځي او ګل اسلامي قانون نه کوي صلی الله رسول الله عليه الله کا کار کی فرج لو امراتانی نو گئی عیدو کی او سڑے دو خذی ممن تردار من اشوادا دا غجارت تاس تخوفی لگوارنا دا دو خذی ولی بی انت ظلن دی وجرک ہی روشی دیو دلی دوارونا ویاداش بور کی دیتا یو دلی دوارونا اغبلا چه خوری آو کنا لانکی لالای چه دا کون خصا موتا بگو آو آو یاد بشتی جی خوری آو یاد بشتا فتذکر احضاب و نقرا یاداش بور کی یو د دې دوارو نه غبل اعلی چا ته چیر شوی دي نه غبل به ته یادول کیو یادول بوته کی انکار دې کی گواهان ادا دو کله چوبل نشي گواهه کول ولا انکار به کوي او گواکی دلولا چرا شه زموږ کیس کی گواش نه گواکی الله وی انکار به کوي راشه گواشا مسلمانانو دې کی گواہی دې بس وکړه ولا تسقم سستم کوي ان تک تبو چولی کی تاسو لري دین لرا لګویو غړي وی تر نیټه پوری لا تسقم مستری کی سستی مکو صاحب تو تکالیف الحیات و من یعش سامانین حول الله ابلک یسمی ستړې شوما د تکالیف د جننا یو شاعر وي په ذاتي او کالي مخا مخا سړې وې ستړي کی گیا سو ځوانی د سړې وزن نه لګا یا چې ستړي به ونه شم به بابا اوس نشي وې لګا دا وزلګ لګوایو زما محمد دی حبیب الله تعالی او رسول ان شاء الله تعالی الله دې ټول او تاسو دې الله رسول دی الله او رسول دی ټول بچی دی کا عمر دی کا حباب حباب دی نصیر دی احمد دی ټول دې معلوم کې دی الله او رسول دی او بای چې زنا استه ما ستره دې وګورل دا مرزا سره دا وړي خوان کې نو بس بری دی ګل بابا هوړې دی نه استه دا لګ بو سره کې درو غدي کې ماشاء الله ولا تسمو الله رضا ده عبادت لري نور دین دي الله عبادت لري دادي الله عبادت لري وای دا ډېر په تکلیفونو باندې او ته چې سنا هستي دا ډېر تکلیفونو کې شي دي ها اسه دا خپل دي لګ ولا تسمو سستی مکوې چې تاسو لري کې کړ دی را لګوي کړي وي تر نه ټې پورې دا دارنګ کې دل تاسو تاسو په یادو دا لیکل انصاف والے پرز الله تعالی باندې او خیا ساتون کې دا گواہی لرا اقوامو او نزدیده چه تاسو بشک نکوئیو خواه کچرتوی الا تکون لیکن تو بزرورت نئی کچرتوی تجارت حاضر اڑا چاڑوی راڑوی تاسو اگر لرکو خبر میں اس کی دنشتر تاسو باری گناہ چی بیدن لیکیو او عام لیکل چه نکی لاس کلاسی نکم و اشیدو ادا تبایاتم چه نغد سودائی نو گواہان انوی سی کل چه غفتل غرصور کوئی اسنا سوال په کیسه خبر راشیو ولا یزار کاتب و راشی ضرر بنور کو لیکي لیکون کی تو نه گواتا چې غلط نکل پی لیکي او گواتا و چې تاسو گواہی وکای دا ضرر بنور کو لیکي او ضرر بدام نور کو لیکي چې کرایو نه نور کای کرایو به نور کای کی دیاری به نور کای دا لیکل لذي رس خراب ای گواہی لذي دیوی ولا نور کا او کرایو نه نور کا ولا یزار کاتب و راشی دینو مانا ضرر دین نو ور کوي لیکون کې غلط لیکل دینه کوي او گواہی گوا دي نو غلط ضرر نو ور کوي غلط گواہی دینه کوي معلومی شي کوم شي تا په زمبل دې لیدلو یو زار ورو دي یو زار ورو دي ګر چې یو زار ورو شي معلوم به شي زار را یو زار ورو او چې یو زار ورو شي زار را زور را یو زار ورو یا به مجهول شي تا ته مور چې سر په کې کار لرم وَإِن تَفْعَلُوا فَهُوَ كَتَعْصِيٍ دَاكَار ضرر وقر سو فإنه فسوق بكم دا يقينا دا گناہگار ري پتا سو کي فإنه فسوق بكم فيكم يا فإنه فسوق دا گناہ دي بكم سزا پتا سو دا ويرگه دا الله تعالى او الله تعالی تاسو تعلیم درکایو الله تعالی پارسوانه په دې کې تاسو په سفر کې ادم مې لیکون کیو نو مناسب د غانا روا د غانا او قبضه کړې شي وي غانا پرهانو حالا تمہارا نوکلا نمناسب دی دا گانی سیدونا دا جمع سیدہ ریحان دا جمع دا دا چا ریحان دا رہنن لکا بغال بغلن یو قرآن پاکی روحنن دی روحن روحن پا روحنن مقبوضا لکا سقف جمع دا سقف نو روحن جمع دا رہن ریحان جمع دا رہن لکا بغال جمع دا بغل نمناسب دی دا گانی سیدونا خو قبضه کړی شي ویو سونا سره کېدا بالای کېدا بلې او قیمتي شي کېدا چې تا باندې قرضونه کوي اعتماد مې شي ته ودن اونې تختې استعماله به نو کور کې به کېږي سنبال غړای دکې ده سنبال خوفا ان امر بعضكم بعضا کچر ته باورو کې ځنې تاسو بزنو وایي چې بس غاړه در نه کېدم او سفر کې زیات ضرورت راځي کنه ځکه بس یو شي بروانه دېکنا سونا دا ودر کېدا سودا مې وکړل تا سره دا د غواهان دي کور به دروازه واسطه دور پی سی پی سی به درکوم چې درشم یرا سره چې بیان راکای او دا غاڼه والا نظر کې دا توصیف د اعتماد دی کباورو کې زره تاسو په ځنو باندې قضا دي کې هغه سره چې باور په بشوي د امانت دا او دې یری کې دا الله تعالی چې رب دې لري هغه یې غاڼه برا کاو نو باور دې باندې وکړ تم چل نو کاو ولا تکتم شاده مو پټوي حق خبره هم پټوي گواہی چا چې پټکلا یقینن شان دا دے آسمن قلبو دا دسل گناہگار رئی مزدی گناہگار دے پول بدنی گناہگار دے خسلتا نیز بدل کوشش چک پٹوالے پس لکی رائی دی پٹوالے پس لکی رائی دی وہے کن پس لکی رائی دی بل دا چدا دسل چلے دا دا دٹورو اندامن مشر دے دچے مشر دے نزدتا نیز بدل کی گیا فینو آسمن قلبو بل دا چې افعال قلوب چې لري دا افعال جوارحونه دا ډېر اوچت دي کنه اصل د حسنات او ایمان دی اصل د سیئات او کفر دی دا د ذکر کې کنه نو کله چې دا گواہی چې لري دا د ذلت او د ګناوونو زلنو د ګناوونو زلنو غټ ګناه دی د ذکر له تلې زبته شو ستر زبته شو نو په ځل کې پټیږي عمرت نسبت کی گی او غٹ تے نمز کا نسبت کی گی او یادا اندام رئیس تے رزق نسبت کی سوج میں ہوئی دی درے عبارت تمام دے نسبی نے نکلے دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سبحان اللہ خلاصہ دا ٹور صورت خاص اللہ تعالی لری رزق کے پاس مانو کی دی او سچے پاس کو کی دی خالق اللہ دے مالک اللہ دے پادکی کی اللہ تعالیٰ تا نظامی اللہ چلے کچھ رکھ کارا گوئی تاسو آج تاسو بزنو کی دیا پٹا ہوئی ہے یو حاسب کم بے اللہ خبراتی انفاق نفاق دے عقائد دے کخ کارا گوئی تاسو اغا عقائد تاسو بزنو کی دی منافقت دے یا اخلاص دے توحید دے یا پٹا ہوئی ہے چاہتا ہے رکھ کارا گوئی خو اللہ تا پتا دا اللہ بہت بہتر حساب کئی ہو ستاسو منافقت حساب بہتر کئی بخل اگی چاہتا جل اللہ ارادہ وشی مومن تا داوود عذاب ور بچات چې الله اراده وشي کافر تا او مشرک تا منافق تا یا او ګناغات چې الله تعالی ته معافي نه کوي الله پارس باندې قدرت والا دی امن الرسول ایمان داول دی پیغمبر دا اوس عبادت در رسالت دی او ایمان او چتوالی ته اشاره شولا چې پیغمبر او ایمان مکلف دی ایمان دور او چت سیز دی ایمان داول دی پیغمبر خاص باندې راړي ګرشي انسان طرف طرف ددنا او نور مؤمنانو ایمان داول دی کل امن بالله او ایمان داول دی الله باندې ایمان اجمالی انہوں نے بلغے ایمان تفصیلی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی نبیون رغت نشی دیخا دا مو اجدہ کم زیکی دی کلن آمن باللہ تور ایمان نوڑ دی پا اللہ تعالیٰ بانے و ملائکو دا اللہ تعالیٰ بانے پر کتابون دا اللہ تعالیٰ و پیغمبران دا اللہ تعالیٰ بانے لا نفرقو بین احد من موجودینکو و میز دیوتن نمی رسولی دی پیغمبرانو کی او په دې جماعت په عمرانو کې وقالو وای دې سمعنا واطعنا وورد المغتا بذلك ومغ غفرانك نطلب غفرانك وارد استوا خنا یا دا اغفر غفرانك بغنو کا تبغنا الله دې مو تا تبغنو کی ها اے زمون غره لو وای دې کلو سیر تا دې واپس کور غزیدل البصير لا يكلف الله ان مجبور کې الله تعالی یو رسول مګه دا د اوس مناسب لها دې نفس ردی اغه نه کوي اغه بدل دا نه کوچ دې کوم کړی دا او مجرد سی غیزه کرکنه زکر نیکی آسانه دا او لا دی راوڑلو لام دا پایدی دا پارا دی پنیکو کی پایده دا وعلیها علا دا ضرر دا پارا دی اکتسبت مزید سی غیزه کرکنه زکر گناگران کار دی ونا کی تکلفات تھی او تکلیفات تھی زکر اکتسبت سی غد بابی افتعال کرلا نفس لردی آغا چیده کمی نیکی کڑی دی او پدبانی سزار لاغا چیده کمی نونا کڑی دی ربانا اے زمان غربا لا تو آخذنا منگا منیسا ان نسینا کمونستا یو حکم پریدو فنست اے حال الہ موسیٰ سنگا ردی فنسیا پر ایخو دے دی او کذالک الیوم ترسان نسیتا پر خود رکمان سر رضی او ان نسیرہ کمو جہالتو کو نازد قوامہ چی نسیان منخونی والنشتے نمارا سو کچھرے منگ پریدو او منگا چیدن یو عملو کو دا جہالت دو جنا او اخطأنا یا غلطیو کو خو ارادہ کی نا بلکہ عمل کی ارادہ عمل کی عمل کی غلطیو کو حسن جتا خطائے بارے منی والنشتے کانا بدل تا اے اراده کی غلطی نہ دا بلکہ عمل کی غلطی دا نو عمل کی غلطی ابی قصدیو یا اخطأنا علی خطئنا دے خطئن او اخطأنا یا گناہو کو سمانا استاد یو حکم او پورا نکو ان نسینا یا گناہو کو نو اللہ تعالی منگا منیسا سنا یا شلا نا زکاو چی حدیث پاکی رہ دی چی زمان دومت نا خطاو نسیان پورتا نی تو بیا حیران چې څنګه ولاګوم نو دلته داسې باندې اے زمونږ را با من منی صحیح نسینا کومستا یو حکم پریدو او ان نسینا کوم جہالت کو او اخطأنا یا من غلطیو کو پکار کیا او اخطأنا اگر ته غلطی وای اخطأنا من د ګناه کارو خط ان نه خط ان الاول ادا وایو الاول ادا وایو چټک دغه په نسيان او په خطا یې باندې ول نشته دغه موږ تاسو باندې الله تعالی رب کی غواړو آیا سخت یو خطا فل فعل خطا فل فعل او خطا فل اراده فل قصد لکه سړی ښکارو لې ادي کې سړی ولګی کنه نو په دې قتلول د سړي په دې ګناګار نه دی او احتیاط تیرا دیکھ رہا بڑی گناہگار دے احتیاط کاؤ کرنا اِنَّ سِينَا اَوَخْطَأْنَا رَبَّنَا اِذْمُنْغَ رَبَ وَلَا تَحْمِلْ عَلِنَا اِسْرَا مَا جَوْكَ مُمْبَانِ بُوجُونَا لَكَ سَنْغَجِ اَچُولِ تَا دِلَا رَا پَاگَزَارُ اِذْمُنَا وَاقِ گران گران حکمونا واقعی در گران گران حکمونا پاگی بانی کپڑا او شر زمونګه څلختمو روپے دا هغه پای کې اې سرورو به حساب په څلختو کې 100 روپے وي مونږی بغیر د جمعات نه کېږي ګران حکومت وکړ الله دې مهرباني کړی خدا سیم نه چې بس مأموري تاسو شي او په ځای کوځه الله خطا دا سوچ کوو فکر کوو کما حملت والذین قولنا ربنا زمغ ربنا تحملنا ما چاو پرون باندې هغه مصیبتونه لا طاقت لرنا به چې نیمه لا طاقت دا وی پورته کولو مصیبتونه تکالی واف عنا مغفرة توقا واغفر لنا بخلنا توقا وارحمنا رحم ربنا توقا الله دې موتا سوکی انت مولانا تزمن امدادی فانصرنا على القوم الكافرين سورت ختم شو خوشاله شو بقى سورت البقره ختم شي بس قران كريم ختم دي ان شاء الله سنن دي فانصرنا الله ذم امدادو کی په مقابله د قوم کافرانو کی نمن کی د الله تعالی حکم سبحان الله دا الفاظ متقاربه دي ها لک پر وَاعْفُ عَنَّا مَنْ كُنَّا مُنِسَا وَاغْفِرْ لَنَا پردره باندې واچوا وارحمنا مطلب دا دی انعام ربانه وکا رحم وکا انعام وکا په لکسډیر سره کا څه وی گناہ معاف کا پرغم واچوا پلک سڑے سرا کا مملک کو ہوتا دے سرا کا سورا خیستا دعا ہے وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تورا مزہ کہی تسهيل اول جلد 138 صفحه الفاظ متقاربه المعنى وبينها من الفرق ان العفو ترك المؤاخذه بالذنب والمغفره تقتضي مع ذلك الستر والرحمه تجمع ذلك مع التفضيل بالانعام مدارك معنى كي واعفو عنا امحو سيئاتنا غنونا امرانك واغفر لنا واستر ذنوبنا وليس بالتكرار وَعَفُ عَنَّا فَالْأَوَّلُ لِلْكَبَائِرِ رِيْقُنَا هُنَمْ مَافْكَا وَغْفِرْ لَنَا وَعَلَبُنَا هُنَمْ مَافْكَا وَرْحَمْنَا بِتَسْقِيلِ مِيزَانِنَا مَعَ اِفْلَاسِنَا تَلِمْ دْرَنَيْكَا غَرِبَانِو دیکھیں دیری دیری گڑی خود تَلِمْ دْرَنَيْكَا وَعَلَبُنَا هُنَمْ مَافْكَا وَعَلَبُنَا هُنَمْ مَافْكَا وَتَلِمْ دْرَنَيْكَا او دویم مانای کرلا وَعَفُ عَنَّا من معاف کا شکلنا مروانا وا وغفر لنا من معاف کا پزمک امڈو بوا ورحمنا رحم بربانو کا فوبوک امڈو بوا الاول من المسخی والثانی من الخصبی والثالث من الغرقی امام نسفی حنفی امام حنفی او نسفی وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.